is 10 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het geldwissel- en transactiekantoor Surichange erkent dat het in de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat heeft gemeld bij de overheid en wil een schikking treffen met het OM. De advocaat van het bedrijf zegt tegen Nieuwsuur dat er geen sprake was van kwade opzet, maar daar denkt het OM anders over. 5 medewerkers van het bedrijf werden eerder opgepakt op verdenking van ondergronds bankieren en grootschalig witwassen van drugsgeld. De nationale politie had een vast contract met het bedrijf voor het wisselen van valuta. Ondanks dat het bedrijf eerder al in opspraak raakte, bleef de politie klant bij Surichange. Er zijn dit jaar al zo'n 250 aanslagen geweest op huizen en andere doelen. Het zijn er nu al meer dan over heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Ook vannacht was het weer raak. In Rotterdam werd een woning beschoten, waar gisteren ook al een explosief afging. Aanslagen hebben vaak te maken met drugshandel, maar ook andere motieven, zoals bijvoorbeeld afpersing, komen voor. Hulpverleners hebben in Zuid-Korea 7 lichamen geborgen uit een autotunnel die door noodweer was ondergelopen. De reddingswerkers zijn nog op zoek naar andere inzettenden van voertuigen die nog in de tunnel vastzitten. Zuid-Korea kampte de afgelopen dagen met zwaar noodweer. De tunnel van bijna 700 meter lang liep snel vol toen een nabijgelegen rivier overstroomde. 11 mensen worden nog vermist. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn 5 Duitse jongeren aangehouden die samen een 18-jarige landgenote zouden hebben verkracht. Volgens de Spaanse krant had het slachtoffer een van de mannen leren kennen tijdens het uitgaan. Ze ging met hem mee naar een hotel waar ook zijn vrienden logeerden. Daar zouden de mannen, allemaal van begin 20, haar tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De vrouw wist uiteindelijk te ontsnappen en vluchtte naar de politie. Het weer tot besluit. Er staat een stevige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het rustiger, bij maximaal rond de 22 graden. Zon, wolken en een paar buien wisselen elkaar af. Dit was het NOS Journaal. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Nu tot €150 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek, Julie Busset en Pieter van Os. Welkom bij de zomer van OVT. En in die zomer zenden we weer een serie langere interviews uit. Deze keer is dat De Eerste Persoon, over beroemde ooggetuigen die geschiedenis schreven. Zoals Anne Frank, Frederick Douglass of Svetlana Alexievich. Deze week het reisverslag van Marco Polo. En in het tweede uur gaan we in onze rubriek De Vakantieman naar het San Marcoplein in Venetië. Nu het nog kan, want door de stijgende zeespiegel is de kathedraal van San Marco al herhaaldelijk overstroomd. Wat staat Venetië in de nabije toekomst te wachten? En op welke schaal wordt cultureel erfgoed wereldwijd bedreigd door de klimaatverandering? Thijs Westijn schreef het boek De Toekomst van het Verleden en is de gast. En rond 11:15 in Het Spoor terug, Scharrelmens met vrije uitloop. Een verhaal over de creatieve vrijplaats Ruigoord, waar betrokkenen al vanaf het begin strijden voor het voortbestaan. Hoe begon het allemaal en wat waren de idealen en wat is daar nu nog van over? Maar nu eerst dit. Hey Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. I'm coming with you. Ja, dat is de trailer van de nieuwe film Barbie die vanaf dinsdag in de bioscoop draait. De film wordt aan de man gebracht met: als je van Barbie houdt, dan is dit een film voor jou. En als je een hekel hebt aan Barbie, dan is dit ook een film voor jou. En dat lijkt slim, want vanaf het eerste begin heeft de Barbie-pop voor controverse gezorgd. Op welke manier? Dat weet historica Helene Winkelman, gepromoveerd op de geschiedenis van Barbie. Ja, we hebben niet vaak mensen in de studio die gepromoveerd zijn op Barbie. Hoe is dat zo gekomen? Dat is zo gekomen omdat ik een cursus hoger financieel management volgde en me kennis maakte met een marketingmix. En toen dacht ik van, als ik dat nou eens op dat speelgoed van mijzelf vroeger toepas, want hoe kan Barbie 50 jaar lang, 65 jaar lang nog steeds zo'n succes zijn? En dat heb ik bestudeerd toen. Want je had zelf ook Barbies. Ik had zelf ook Barbies. Ja, ik ben behoort tot de eerste generatie speelsters met Barbie. Ja, want de Barbie-pop was dus al vanaf het begin af aan omstreden. Waar begint het? Nou, het begint natuurlijk met het figuur. En dan met name om die borsten. Dat vonden mensen toen het op de markt kwam, ook in Nederland. Nederland was voor het eerst in 1964. Ja, dat was geen speelgoed. Dat was een modepopje, een pin-up girl. Dus ouders vonden dat eigenlijk geen speelgoed. Maar door reclame wilden de kinderen die pop wel hebben. Want dat allemaal leuke dingetjes erbij, leuke accessoires, leuke tasjes, hoedjes, enzovoort, enzovoort. Maar hoe was dat dan überhaupt bedacht? Dat eerst had je inderdaad gewoon babypopjes. En wie komt dan op het idee van, we gaan inderdaad een pin-up girl als pop maken? Nou, van Mattel, van de fabriek, de mevrouw, Ruth Handler, die had zo'n popje gezien. Dat was een popje van de Beeld Lily. En ze dacht, als ik dat nou eens driedimensionaal maak, dan en met echte kleertjes, dan kan onze Barbara, de dochtertje van 10, kan zich dan leren hoe ze zich goed moet kleden. Gewoon als ze teenager is en later en zich verzorgen en dergelijke. Dus het was eigenlijk heel educatief bedoeld? Het was zeker educatief bedoeld. Zeker, zeker. Ja. En je zei net al van die Barbiepop komt dan iets later in Nederland. Hoe werd daarop gereageerd? Nou, zelfs als in Amerika, van het is geen speelgoed. En ik heb voor mijn proefschrift heb ik ook het archief gebruikt van Houseman en Hutte in Amsterdam. Dat was de groothandel op dat moment in speelgoed. En die hadden ook de archieven van bijvoorbeeld de vertegenwoordigers die met hun producten langs de speelgoedwinkels moesten gaan. Het waren allemaal mannen in die tijd, we hebben het over 1963. Ja, en die moesten dat dan promoten, dat die winkels die Barbiepop gingen verkopen. Nou, je leest het in de notulen dat die mannen het helemaal niets vonden. Ten eerste vonden ze het popje al helemaal niks. En het was voor meisjes, vonden ze helemaal niks. Ja, het is er toch doorgekomen. Groot succes geworden voor Houseman & Hutte. Maar vonden ze het ook, zagen ze het gewoon niet? Of vonden ze het ook problematisch? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het is natuurlijk, de hele maatschappij is voor de seksuele revolutie. Dus ja, het was überhaupt, het beeld van de vrouw was dat van die goed getailleerde met punt BH's type. Zo zat het modebeeld ook in elkaar. Dus ik denk dat dat niet het bezwaar was. Maar ze dachten niet van, dit wordt een enorme groeimarkt. Maar dat werd het dus wel. Het werd een enorme groeimarkt. Het was een groot succes in Amerika. Ze dachten van, ja, wat daar kan, dat kan in Europa ook. En ze bracht op dat moment de hele Amerikaanse cultuur mee. Hè? Toen met McDonald's hadden wij helemaal nog niet hamburgers. Skateboards hadden we nog niet. De hele American Dream bracht ze met zich mee, Barbie, als high school girl. En dat hadden wij in Nederland nog helemaal niet. Dat soort dingen allemaal. Is later pas allemaal gekomen. En was er toen ook al kritiek kritiek vanuit feministische kringen, zeg maar? Op dat moment nog niet echt. Nog niet echt. Dat is pas later gekomen. Gewoon eigenlijk de tweede helft van de jaren 60. Maar er kwam ook veel meer kritiek. Ook de pop erbij, Ken, die was ook veel te iel en zo. Die kreeg een grotere borstkas, zal ik maar zeggen. Dus uit de samenleving kwam al heel snel ook dat kritiek op de genderstereotypie die erin zat. Maar niet dat de consumenten daar wat van aantrokken, want het bleef gewoon een groot succes. Maar Ken was dus eerst een beetje ielig en die is juist een beetje opgepompt. Ja, dat was in verband met de Vietnamoorlog. Dus in 1966 heeft Ken een veel bredere borstkast gekregen. Wat heeft dat te maken met de Vietnamoorlog? Nou, het mannelijk beeld van een strijder en steun, beter postuur. Want de eerste Kens zijn eigenlijk heel erg iel. Zijn eigenlijk hele iele mannetjes. Ja, dus, want wat was überhaupt de positie van Ken? Ken is gewoon een accessoire. Net als de tasjes en de hoedjes. En dat is die eigenlijk nog steeds. Gewoon, die moet je er gewoon bij hebben. Gewoon, zoals ze ook al haar vriendinnen erbij moet hebben. Het gaat nog altijd om Barbie. En hoe zit dat dan? Want het was dus een enorm commercieel succes. Maar wanneer zie je echt dat Barbie in gevaar komt als fenomeen? Nou, echt begin jaren 70. Gewoon als de tweede feministische golf er is in Amerika en in Europa ook. En inderdaad ook dat er dan langzamerhand dat beeld komt van die mannelijkheid en die vrouwelijkheid. En ook mensen zeggen dat moet je doorbreken. Dus je geeft aan een jongen, geef je dan een Barbie. En een meisje geef je een vrachtwagen. Dat was ook hier te landen, was dat ook het idee van feministische moeders. Maar was het toen niet de reactie van Mattel van oh, misschien moeten we eens kijken naar die pop überhaupt? Dus je kan een jongen wel een Barbiepop geven. Nee. Je kan ook zeggen, de Barbiepop moet dat misschien anders. Dat nog niet. Nee, dat is pas veel en veel later. Want ze gaan daarna, komt Barbie weer op. Gewoon rond 1977. Met een hele nieuwe lijn. En dan begint ze opeens te lachen. En dan gaan ze veel meer mee in alles wat er gebeurt in Hollywood en dergelijke. De hele cultuur van glitter en glimmer. En dan heb je ook Farrah Fawcett, de filmster. Die wordt dan beeld voor Barbie. Dus de Barbie van 1977 tot 1979. Dat is de wereld van Hollywood, van film, entertainment, televisieseries en dergelijke. Ook weer met het stereotype natuurlijk van de mooie vrouwen met wilderige haardossen en de mannen stoer en mannelijk. En was er dan, want je had het net over periode van tijdens die tweede feministische golf, is het daarna weer rustig? Overleeft Barbie en dan gaat het weer goed? Of blijft het verzet aanhouden? Het verzet blijft altijd wel aanhouden. Maar de marketing vanaf 1980 met de nieuwe CEO, Jill Barret, is zo ontzettend goed met die marketingmix. Je moet je producten uitbreiden. Je moet mensen die al producten kopen, moet je houden. Dus dan moet je wel iets herkenbaars aan houden. Maar je moet ook steeds nieuwe dingen brengen. Elk seizoen nieuwe dingen brengen. Markten uitbreiden, doelgroepen uitbreiden. Dus je krijgt ook allerlei leeftijdverschillen. En op al die lijnen en voor alle continenten komen er allerlei type Barbies. Maar nog steeds datzelfde poppetje, diezelfde borsten, datzelfde middel. Alleen een andere kleur plastic. Ja. Een andere kleur haar. Dus je moet je vijanden gewoon inkapselen een beetje aan de marges. En want je had ook nog in de jaren 90 de Barbie Liberation Army. Wat was dat? Ja, nou dat was zo. De grote tegenstrever van Mattel is Hasbro. En Hasbro is van G.I. Joe en Action Man. Dus zijn action figures. In de jaren 90, toen was de techniek zo ver gegaan dat ze een soort klein grammofoonplaatje achter in de rug van Barbies hadden. Maar ook van Action Man. Die kon je iets laten zeggen. En de Barbie Liberation Organization heeft gewoon van een stuk of 300, 500 poppen die de chips verwisselt. Dus als je dan Barbie liet praten, dan zei ze van kill them, Cobra. Gewoon. En met zijn zware stem natuurlijk. En dan zei G.I. Joe of Action Man met een hele zware stem van, of met een hele hoog stemmetje van Barbie. Let's go to the beach. Let's go to the beach. I hate meth. Gewoon dat soort jammer dingen. Dat Mattel dat nooit heeft overgenomen. Eigenlijk. Nee, inderdaad. Ja. Nou, ze hebben geen proces aangedaan aan die. Dus er is helemaal geen kritiek gekomen. Dus ja, want het is gewoon alle publiciteit is natuurlijk ook. Is publiciteit. Ja. Dus, dat geldt natuurlijk ook voor deze film. Ja. Want het is een Mattel-productie, eigenlijk op initiatief van Mattel. Wel met regisseur Greta Gerwig. Die bekend, goede regisseur, is daar bekend. Kan die dan nog een soort van Barbie-kritisch zijn? Of wat kunnen we verwachten? Nou, ik denk Barbie kritisch. Ja, ik denk dat op allerlei momenten gewoon maar satire is. En spelen met alle beelden die wij allemaal hebben in onze cultuur over Barbie en over Ken. En daar zal ze mee gaan spelen. Ik ben er heel benieuwd naar hoe ze dat gewoon aanpakt. Ja, want ze hebben een veel gevarieerder beeld hebben ze nu aangeboden. Dus er is een Barbie in een rolstoel. Je hebt wat dikkere Barbies. Maar alsnog is de hoofdrolspeelster gewoon een hele klassieke blonde Barbie, toch? Ja, dat is denk ik iets onbewust van ons allemaal. Dit blijft gewoon het prototype van de Barbie, zoals ze ooit is begrepen. Gewoon blond en blank. En ja, dat is iconisch. En Mattel die brengt steeds meer andere Barbies, lang, kort, allerlei kleuren brengt ze op de markt. Om altijd die kritiek tegen te gaan van, ja, ze is een domme blonde bimbo, langbenig en met zo'n boezem. Doen ze heel knap. Ja, de Barbie met Down hebben we net nog even bekeken. Ja, dus je ziet niet direct dat ze Down heeft. Nee, het is Down, maar gewoon wel gewoon verbarbied. Ja, verbarbied zijn de. Goed, nou, we zijn benieuwd. Hartelijk dank. U hoorde Helene Winkelman, gepromoveerd op de geschiedenis van Barbie. En de film Barbie draait vanaf dinsdag in de bioscoop. Hartelijk dank. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. En dan nu de tweede aflevering van onze zomerserie De Eerste Persoon, over beroemde ooggetuigenverslagen die geschiedenis schreven. Met OVT-collega Julie Blessé en journalist en schrijver Pieter van Os. De Eerste Persoon. Ooggetuigen die geschiedenis schreven. Maar laat ik u vertellen dat sinds de dag dat God onze eerste voorvader heeft geschapen, tot op heden er niet één christen of heiden, Saraceen of Tataar ooit zoveel wonderbaarlijke dingen ter wereld heeft gezien als messer Marco Polo. Aan het woord is Rusticello da Pisa, een man met wie de Venetiaan Marco Polo aan het einde van de 13e eeuw een gevangeniscel zou hebben gedeeld. Aan hem vertelde Polo over zijn reizen. En Rusticello die zet het als een soort ghostwriter op schrift. En de verhalen van Polo over wonderbaarlijke wezens, steden en gewoontes werd een fenomenaal succes. Toch is er altijd veel onzeker gebleven over deze ooggetuigen. Want is het niet allemaal te mooi om waar te zijn? Er is zelfs eens een boek verschenen van een serieuze sinologe die beweert dat Polo nooit in China is geweest. Ja, genoeg dus om te bespreken in deze serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven. En dat gaan we doen met middeleeuwenkenner en kunsthistoricus Sanne Frequin. Welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, en voor we over het boek gaan beginnen, stel hem eens voor. Marco Polo, wie was die man? Marco Polo is, denk ik, dat we wel kunnen zeggen dat het een van de weinige middeleeuwers is die iedereen kent. Van naam. Hè? Dat is echt iemand uit ons collectief geheugen. Ik hoor zijn naam momenteel elke avond, want mijn kinderen spelen buiten een tikspelletje, een soort blinde mannetje. En dan moeten ze Marco Polo roepen. Dan roept de een Marco en de andere Polo en zo vinden ze elkaar. Waar dat vandaan komt, God mag het weten. Maar dat is echt een naam die resoneert in merken, in televisieseries. En die Marco Polo waar we het vandaag over gaan hebben is een wereldreiziger die leefde in de 13e eeuw. En hij was ook in die 13e eeuw echt wel bekend door heel Europa. Het was een telg uit een familie van Venetiaanse kooplieden. En zijn vader en zijn ooms die hadden in Venetië een zogenaamde Fraterna Compagnia. Een soort van broederbedrijf waar die broers in samenwerkten. Ze hadden een huis dat zich in de buurt van de San Marco in Venetië bevond. En zij reisden over de wereld. En ze hadden ook een huis in Constantinopel. Ze hadden een huis op de Krim. Dus die Marco was eigenlijk, zou je ook kunnen zeggen, een beetje erfelijk belast. Hè? Hij kwam echt uit een familie die die hele wereld over trok. En zo 1250, 1260 gaan zijn vader en zijn oom die gaan op weg. Hè? Ze laten de moeder van Marco achter. En waarschijnlijk weet die vader op dat moment niet eens dat hij een kind gaat krijgen. En die twee broers die vertrekken vanuit Soldaya naar het Mongoolse Rijk om daar juwelen te gaan verhandelen met de Kaan. Ze ontmoeten daar een Kaan. Ze doen succesvol zaken. En uiteindelijk komen ze dan terecht bij de Groot Khan, Kublai Khan. En dan gebeurt er iets bijzonders, want die grootkhan die vraagt aan hen: zou je misschien terug willen gaan naar het westen, naar de paus? En dan heeft hij twee verzoeken. Hij wil 100 geleerde lieden die aan zijn hof kunnen komen werken. En hij wil olie, heilige olie uit de lampen die branden bij het heilig graf. Dit is dus al in Peking, of niet? Die grootkhan zit al zo ver weg. Ja, die zit, zit al zo ver weg. Hè. Dus ze zijn echt aan de andere kant van de wereld, zou je kunnen zeggen. Vader en oom Polen. Vader en oom Polen. En ze komen dus inderdaad terug. Dat is overigens een hele lange reis. Want op het moment dat ze terugkomen is Marco 17 jaar oud. En heeft dan vermoedelijk zijn vader eigenlijk nog nooit gezien. En ze komen dan natuurlijk terug met prachtige verhalen. En met een opdracht van die khan. Ja, precies. En dat is eigenlijk het moment waarop Marco ook een beetje begint deel te nemen aan dit avontuur. Die opdracht, daar gaat hij ook aan meewerken, zullen we maar zeggen. Om dus die priesters of die geleerden terug te brengen naar Kublai Khan. En ook die olie. En dat is het begin eigenlijk van de 24 jaar aan reizen die ook uiteindelijk in dit boek belanden. Ja, laten we pikken het gewoon daar weer op. Hoe gaat het dan verder? Dus die vader en die oom die komen terug. Die ontmoeten Marco Polo. Marco Polo ontmoet zijn vader, zijn oom. Ja. En die is dan natuurlijk 17 jaar oud. Hè? En wij denken, god, 17 jaar oud. Die is net droog achter zijn oren. Maar dat is natuurlijk een leeftijd waarop je gewoon gaat meewerken in het familiebedrijf. Dus dat is eigenlijk wat er in wezen gebeurt. Hè, dus ze nemen Marco mee en ze gaan weer terug. Eerst gaan ze die olie halen in Jeruzalem. En vervolgens reizen ze via Laios om uiteindelijk in 1275 aan te komen in dat zomerpaleis van die grootkhan in Chengdu. Ja. En dan begint eigenlijk dat fantastische verhaal. Hè? Want dan lezen we in het boek van Marco dat hij daar een soort van administratieve rol krijgt aan het hof van die khan. En daarvan denken wij, wauw, dat een westerling zo'n positie krijgt. Maar Als je de boeken leest, dan is dat eigenlijk niet zo heel vreemd. Want die khan, die was eigenlijk wel slim. Hè? Die dacht, ik neem lekker die buitenlanders in dienst. Want die zijn loyaal aan mij. En hoef ik niet heel tijd om over mijn schouder te kijken of mijn eigen edelen mijn pootje willen lichten. Dus hij komt daar aan dat hof. En hij krijgt daar een taak. Want hij wordt vaak op pad gestuurd om te rapporteren aan de khan. En dat is op zich al een fantastisch verhaal. Want hij vertelt dat hij een zogenaamde paisa krijgt. En een paisa, ja, je moet je voorstellen, een soort van gouden tablet. Een soort zegel. En dat is een vrijgeleide van de keizer. En met die paisa kan Marco gebruik maken van de zogenaamde yam. En ik ben geen sinoloog, dus ik heb geen idee of ik dit correct uitspreek. Het is ook nog Mongools waarschijnlijk. Dit is één groot drama is dit. Maar wat het eigenlijk inhoudt, is dat het een post is in een heel groot koeriersnetwerk. Want je moet je voorstellen dat rijk van die khan is onmetelijk groot. Hè, en je moet wel berichten kunnen uitwisselen, opdrachten kunnen uitwisselen. Dus er is daar een heel uitgebreid koeriersnetwerk waar dus inderdaad die Marco met die paisa gebruik van kan maken. En we weten ook dat die paisa later in Venetië terecht is gekomen. Er was dat is een soort paspoort, dus een gouden paspoort. Ja, een gouden paspoort. Hè, wat eigenlijk zegt, ik ben in dienst van de grootkhan. Dus je moet mij gewoon doorlaten. Dit is toch ook alweer even een belangrijk punt om te maken. Dat is dus wel keihard bewijs. We gaan het natuurlijk nog heel veel hebben over hoeveel hiervan is nou waar. Maar die paisa, die bestaat. Is in Venetië. Of die van Polo is, dat kunnen we ook nog weer. En nog eventjes voor die duidelijkheid, want Het oorspronkelijke idee komt terug met 100 geleerden. Ik geloof dat ze er uiteindelijk er 3 meenemen en dat die ook al ergens uitgaan. Ja, 100 klappelingen. Ja, precies. Ja, die kunnen dat niet volhouden. Dus hij komt echt alleen aan daar. Die, van die priesters moeten we het niet hebben. Dus, van die priesters moeten we dat. Nee, ja. Oké. De handelsmannen, daar gaat het om. En nou ja, wat natuurlijk het meest interessant is van dit hele verhaal, is dat Marco geen passant is. He, hij komt niet daar even, hij kijkt even rond en hij keert terug met allerlei bizarre verhalen. Maar volgens zijn boek is hij daar 17 jaar aan dat hof van die khan. En uiteindelijk, want ze vragen een aantal keer, ja, mogen we alsjeblieft terug naar ons eigen gebied? Nou, zegt hij altijd nee. En uiteindelijk biedt het huwelijk van een dochter van een Mongoolse prinses aan een prins van Perzië, biedt de kans voor hun om dat rijk te verlaten. Want ze worden eigenlijk meegestuurd met dat konvooi van die prinses. Hè, die moet daar met alle pomp en circumstance afgeleverd worden bij het hof van haar toekomstige echtgenoot. En dan, dat is eigenlijk het moment dat zij... Dat ze weg kunnen. Want even heel erg voor mijn begrip, ze zijn dus wel degelijk gewaardeerde gasten aan dat hof. Ze hebben een baan. Ze, omdat hij er natuurlijk met zijn vader en zijn oom zit, daar met elkaar die polo's. Mm-hmm. Maar ze zijn ook een beetje gevangenen. Ze kunnen dus niet meer terug. Ja. Tot dat moment ze zijn, van denk ik gewoon, ze zijn denk ik gewoon te nuttig. Ja. En op het moment dat er een ander nut is, namelijk het feit dat ze mee kunnen met dat konvooi en daar als soort van ambassadeurs naartoe kunnen, is dat het moment dat ze vertrekken. En dan uiteindelijk reizen ze terug naar Venetië. En daar komen ze dan in 1295 na 24 jaar weg geweest te zijn terug. En volgens de overlevering in Mongoolse klederdracht met de juwelen in de zomer genaaid. En je moet je voorstellen wat voor een effect dat gehad heeft op mensen die misschien gewoon wat dachten dat ze allemaal dood waren. Hè? Want als je 24 jaar vrijwel niks hoort, ja. Hoe zit dat dan? En daarna, dan komt dus zijn belevenissen van die reis of zijn herinneringen, die komen in dit boek. Ja. Wat is het voor boek, voordat wat erin staat? Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, de Nederlandse titel is De Wonderen van de Oriënt. Ondertitel Il Milione. Maar het oorspronkelijke boek is geschreven in het Franco-Italiaans. En de titel is Le Dévisement du Monde. En Le Dévisement du Monde kan je vertalen als de beschrijving van de wereld. Dus het is eigenlijk, als je van de titel uitgaat, niet zozeer een reisboek, maar meer een beschrijving van de wereld die hij daar aantreft. Van Il Milione wordt altijd gezegd, dat was de bijnaam van Marco Polo, omdat hij zo overdreef. Hè? Want het gaat vaak over tienduizenden en honderdduizenden en gouden paleizen. Maar waarschijnlijk verwijst dat naar de naam van het stadspaleis, wat zijn familie had in Venetië. En werd Il Milione ook een soort nickname voor de rijkdom van die familie. Dus dat moeten we een beetje met een korreltje zout nemen. De auteur van dat boek, de auteur die wij kunnen kennen, is Marco Polo. Maar het is geschreven door Rusticello. En die Rusticello, dat is een auteur. Hij schreef eerder de zogenaamde Miladius. Dat is een soort proza over koning Arthur, een Arthur-roman. En die twee die komen elkaar tegen in de gevangenis. Marco Polo die wordt op een gegeven moment in een gevangenis gegooid. Waarschijnlijk vanwege onlusten tussen de Venetiaan, zo'n heel belangrijk handelsstad, en de Genuezen, die concurrenten zijn. En zij komen elkaar dan door een gelukkig toeval tegen. En die Rusticello, dat is dus ook de persoon die dit op papier zet. Dus je hoort ook in de introductie dat Rusticello over Marco Polo spreekt. De grootste wonderen over de grote verscheidenheid van volken in Armenië, Perzië, Tartarije, Indië, et cetera. Zoals Messer Marco Polo hier vertelt en het zelf heeft gezien. En dat is dus Rusticello die inderdaad Marco Polo citeert. Nou, wat staat er dan in dat boek? De proloog is het reisverhaal van Marco. Dus echt het verhaal van hoe die drie mannen richting het hof van de Kaan gaan. En vervolgens komt er eigenlijk een hele praktische omschrijving van alle streken waar Marco is geweest. En die worden aangevuld met wonderlijke en minder wonderlijke verhalen. En ik wilde, als het mag, even een voorbeeld geven van zo'n verhaal. Ja, ga je gang. Namelijk de beschrijving van Armenië. En dat is nuttige informatie voor de lezer. In feite zijn er twee Armeniërs, het kleine en het grote Armenië. Het kleine Armenië wordt rechtvaardig geregeerd door een heer die een vazal is van de Grootjan. Hier zijn veel versterkte dorpen en steden en er is overvloed aan alles, waaronder veel wild en gevogelte. Dus tot zover is alles prima in orde, maar dan komt het. Vroeger waren de mannen hier dapper, maar nu zijn ze slecht en bezitten ze nog maar één deugd, namelijk dat het grote drinkers zijn. Het is een heldere reis. Jij zegt dus het is geen reisgids, maar soms krijg je toch wel de indruk. Dan zegt hij in de tweede persoon enkelvoud. Je moet dan drie dagen doorlopen. Dan zie je heuvels aan je linkerkant. En dan kom je dus bij slechte mensen of drinkende mensen. Ja, dan kom je bij die grote dronkenlappen. kom je terecht. En ik denk dat het interessante van dit boek is dat het eigenlijk niet zo goed is te vangen in één bepaald genre. Want Enerzijds is het inderdaad een hele praktische reisgids. Als je door de woestijn gaat, vergeet niet om voor 4 dagen eten mee te nemen, want je komt onderweg niks tegen. En dat zou dan dus gericht zijn aan misschien andere koopmannen die in de voetsporen van Marco Polo willen treden. Bijvoorbeeld. Ja. Maar tegelijkertijd zitten er ook allerlei wonderverhalen in over mannen met fantastische tuinen die hun gevolg totaal aan de drugs hebben, zodat ze elk moment huurmoorden kunnen plegen en wonderlijke beesten. Dus er zit een soort van hele gekke mix in. En wat ik wel een interessante gedachte vind, er is heel erg gekeken om dit vanuit de westerse literaire traditie te duiden. Is het een wonderverhaal? Is het een reisverhaal? Is het een boek voor handelaren? Maar er zijn ook wel wetenschappers die zeggen van nee, je moet dat juist vanuit die oosterse literaire traditie bezien. Want hij heeft toch 24 jaar daar aan dat hof gezeten. Dus dat is eigenlijk halve Chinees geworden, behalve de Mongool. Dat is wat hij kende. Dat zijn de verhalen die aan hem werden verteld. Dus misschien is het wel veel nuttiger om het in die traditie te bezien. En wat zie je dan? Nou, dat is natuurlijk lastig voor iemand die getraind is in het westerse perspectief. Alleen als je dan de artikelen gaat lezen, dan wordt er bijvoorbeeld wel gezegd dat je het een beetje kunt vergelijken met small talk. En small talk, een soort van roddel en achterklap. In de context van dat een hele duidelijke functie had. Hè? Want er was in dat systeem waren er mensen wiens taak het was om naar al die uithoeken te reizen en te horen wat mensen daar zeiden over de grootjan. Omdat die grootkaan dat wilde weten, om hem te informeren. Ja. Dus dat is wel grappig. Precies. Dus eigenlijk op dezelfde manier dat hij door de kaan gevraagd was om verslag te doen van alles wat hij in dat grote rijk zag. Mm-hmm. Met diezelfde boodschap kwam hij misschien wel terug om dat te vertellen aan de Europeanen van dit is wat je allemaal kan zien daar. Dus een beetje meer in de stijl van de kaan, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. En dan moeten we ook niet vergeten om je... Hè, want Marco is natuurlijk één iemand die aan het woord is. Maar Rusticello heeft daar natuurlijk geen idee van. En die komt vanuit die Arthur-traditie, proza. En ja, dus die moet daar een soort van patat van maken dat mensen het ook nog een beetje leuk vinden om te lezen. Dus dat zijn al die verschillende elementen die door dat boek heen zitten. Goed. En ik denk dat we toch even gewoon naar een fragment moeten om een idee te krijgen van hoe dat nou klinkt. Je hebt al een klein beetje voorgelezen. Mm-hmm. En je vertelde al, hij komt dus aan bij Kublai Khan. Ja. De grote Khan. En daar vertelt hij allerlei verhalen over. Dat zijn misschien wel, vond ik toch wel een van de interessantste stukken over dat hof van die mysterieuze Kublai Khan. En dit is één zo'n verhaal wat hij dan vertelt. U moet namelijk weten dat hij een soort geld laat maken waarover ik u zal vertellen. Hij laat schors van moerbeibomen halen. Dat zijn de bomen waarvan de zijderupsen de bladeren opeten. Van die bast laat hij papier maken als van katoen. En al deze papieren dragen het zegel van de grote heer. Wanneer dit papiergeld klaar is, laat hij er alles mee betalen en uitgeven in alle provincies, rijken en steden waarover hij heerst. En niemand durft het te weigeren, op straffe des doods. Alle koopwaren als parels, goud, zilver en edelstenen wordt verhandeld met dat geld. En het papier dat men betaalt voor 10 byzanten weegt nog minder dan 1 zo'n munt. Ja, Sanne, laten we eerst ons even proberen eens te aan ons te vertellen, hoe zouden mensen dit in de tijd van Marco Polo hebben gelezen? Je bedoelt de mensen in Europa? Ja. Nou, die denken echt, wat een waanzin. Wat een waanzin. Wie doet dat nou? Papiergeld, wat een belachelijk idee. Nou ja, komt het op neer namelijk, toch? Wat hij hier beschrijft. Ja, zeker. Ja. Want je moet je voorstellen, als we even naar hun referentiekader kijken. Hè? De Venetianen zijn natuurlijk hele bekende bankiers. Hè? En die zijn wel gewend aan papier wat een waarde heeft. Een depositostelsel. Je levert ergens iets in. Je neemt papier mee. En dan kan je daarmee je geld weer ophalen. Maar dit is iets anders. Hè? Dit is niet geld wat je op een bank zet en waar je een waardepapier voor krijgt. Dit is gewoon op de markt. Dit is op de markt. En je hebt in de middeleeuwen natuurlijk, wordt betaald met munten. En die munten die zijn gemaakt van een edelmetaal. En die hebben een bepaalde waarde. En die waarde is niet altijd precies de waarde van dat edelmetaal. Dat zit aan zeer ingewikkelde materie. Verre van hout. Maar je moet je voorstellen dat die munten, die worden geslagen door de muntheer. Dat is de vorst. Dat is degene die bepaalt hoeveel munten er zijn. En dus dat zover kunnen ze meekomen. Dat iemand dat op die manier doet. Maar die laatste opmerking, hè, en het papier dat men betaalt voor 10 Byzanten weegt nog minder dan één zo'n munt. Volgens mij refereert dat heel erg naar dat gewicht wat dus niet klopt. En dat je zo gewend bent, nou ja, kijk maar naar middeleeuwse schilderijen waar je die geldwegers ziet. Hè, die hebben altijd zo'n mooi weegschaaltje, hebben die. En die zijn dat geld aan het wegen. Ja, en je ziet hier dus inderdaad dat ze dat super raar vinden. Dat er niet. Wanneer kwam dat in Europa eigenlijk? Papiergeld? Papiergeld, 17e eeuw. Dus dit is nou zoiets waarvan. Het is een voorbeeld letterlijk eigenlijk van een ander waardesysteem wat je hier treft. Ja, dat is natuurlijk wel heel grappig. Jij zegt van dat moet ze heel erg verbaasd hebben. Ja. Dan ben ik ook meteen benieuwd. Zijn er nou nog andere zaken waarvan jij denkt van, nou, dit moet voor de Europeanen in de middeleeuwen echt belachelijk zijn geweest? Ja, nou, een van mijn lievelingspassages is het verhaal over de drie wijzen uit het, oosten. Hè, de magie, zoals we ze ook wel kennen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk thema in de christelijke kunstgeschiedenis. Hè. We zien ze al op hele vroeg christelijke sarcofagen. En we kennen het verhaal allemaal uit de kerststal. Hè. Ze zien een ster en dan gaan ze naar Bethlehem. En daar zien ze dan Christus. En wat interessant is, is dus dat die wijzen uit het oosten, of die magie, die zitten in dat boek. Want hij reist door Perzië en hij bezoekt daar de stad Sava. En vanuit Sava vertrokken die drie wijzen, Caspar, Balthasar en Melchior, om het Christuskind te aanbidden. En dat is, tot zover zijn we helemaal aan boord, hè, als middeleeuwers. Want dat is inderdaad zoals het zit. Mm-hmm. Maar dan wordt het problematisch, want dan zegt hij, de drie zijn daarbij gezet in een mooi graf. Geheel intact met baard en haren. En dat is een groot probleem. Want die drie koningen die liggen namelijk ook begraven in Keulen. En allerlei mensen gingen daarna op pelgrimstocht. Ja, maar jij zegt dus eigenlijk wat hij hier presenteert. Marco Polo, zakenman, die doet gewoon verslag van wat hij tegenkomt. Zonder dat hij erbij zegt van dit gaat in tegen de kerkelijke doctrine. Mm-hmm. Dat kan hem misschien ook niet schelen. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Mm-hmm. Hij schrijft dat gewoon op. Maar de lezers moeten hebben gedacht, dit mag niet waar zijn. Want dit gaat letterlijk in tegen wat de kerk ons vertelt. En dit is gewoon, er is alleen de katholieke kerk ook nog op dit moment. Dus, ja, nou wat ontzettend geestig is, is dat dus wel in de marges van bepaalde manuscripten staat. Dit is een leugen. Hè? Dit dus het is gewoon bijgeschreven. Manuscripten van als het overgeschreven. De boekdekunst was er nog niet. Ja. Dit boek werd overgeschreven. Maar mensen maken ook, net als dat, als je mijn kopie ziet, er zitten allemaal van Marco Polo, allemaal stickertjes in. En inderdaad, in de middeleeuwen schreef ze gewoon aantekeningen in dat boek. Dat is wel heerlijk. Dus je kan een beetje zien waar vielen mensen over. En dit was iets wat mensen gewoon bijschreven in de kantlijn. Niet. Dit kan, niet. Ja. Nee. En zijn er ook dingen die jij zelf ongeloofwaardig vond? Daar ben ik wel benieuwd naar. Als je het gaat lezen, dan denk ik dat op die punten waar inderdaad de mythologie of de christelijke verhalen de werkelijkheid mengen, dat de punten zijn dat ik denk, denk ook. Dus eigenlijk, je zegt eigenlijk het omgekeerde van wat de middeleeuwen dacht. Dus waar de middeleeuwen dacht van dit klopt niet met ons religieuze beeld, dan zijn er juist verhalen die hierin staan waarvan je denkt van, oh, dit is gewoon een soort religieus verhaal wat niet waar kan zijn. Nou ja, niet zozeer wat niet waar kan zijn. Want ik denk namelijk dat het verhaal van die magie juist ook een heel mooi voorbeeld is vanuit een modern perspectief. Je moet niet vergeten dat Marco komt naar dat oosten met zijn westerse perspectief. Hij is opgeleid in Venetië. Hij heeft daar echt een opleiding gehad als jongen uit een handelsfamilie. Hij heeft goed leren rekenen. Hij heeft geleerd hoe hij goede handelswaar kan herkennen. Het is geen man van de letteren. Dat was niet zo belangrijk. Het was belangrijk dat hij goed kon rekenen hoeveel de wisselkoers was van de Venetiaanse munt en de munt met wie hij wilde handelen. En hij komt uit die stad Venetië. En die stad Venetië is een hele religieuze stad. Hè. Die is de eigenaar van een ander belangrijk reliek. Hè, de relieken van. En hoe zie je dat in de tekst? Je zegt dus hij gaat dus met die christelijke bagage op pad. En hoe zie je dat terug? Bij die magie bijvoorbeeld, hè? Maar je hebt vast. Hij gaat op pad met die christelijke bagage. Maar ook met met de kennis van het ritueel aan de Westerse hoven. En dat is natuurlijk ook wat Rusticello, die we hier ook wederom niet moeten vergeten, het doet. Hij is een auteur van Arthur Romans. Dus op het moment dat Marco het Hof van de Kaan betreedt, ja, dan lezen we misschien ook wel gewoon Tristan, die zich meldt aan het Hof van Koning Arthur. Hè. Dus dat soort. Dus dan denk jij van ja, dit is iets te veel. Dit is gewoon Tristan, wat we hier lezen, dit is meer dan wat hij misschien heeft gezien. Ja, en misschien ook wel wat de lezer van het boek verwacht en wat de lezer van het boek wil lezen. Nee, dan is het aardig dat we hebben een volgend fragment. En dat zegt heel veel over die preoccupaties van Europeanen in de middeleeuwen. Mm-hmm. Laat ik er niet meer over zeggen. We gaan naar luisteren en dan benieuwd of jij het aan ons kan uitleggen. Er bestaan daar ook tal van eenhoorns die niet minder groot zijn dan de olifant. En ze hebben de vacht van een buffel en de poten van een olifant. Ze hebben eenhoorn in het midden van hun voorhoofd, heel dik en zwart. De bovenkant van hun kop lijkt op die van een wild zwijn. En ze buigen hun kop naar de grond en brengen het grootste deel van hun tijd door met het rollen door slijm en modder, als een zwijn. Het is een heel lelijk, smerig beest. En ze lijken helemaal niet op hoe wij ze beschrijven, als beesten die zich laten vangen in de schoot van een maagdelijk meisje. Ja, dus een eenhoorn en dan een smerig beest. Dat moet een beetje ontluisterend zijn geweest voor de lezer uit die tijd. Want in de middeleeuwen, dat staat misschien niet iedereen bij, maar dat eenhoorn was een obsessie. Kan je daar eerst eens iets over vertellen? Waarom de eenhoorn? Wat in de kunstgeschiedenis ook. Dus voor ja, jou is ja, ook ja zeker. Zeker. Iedereen die Harry Potter heeft gekeken, kent de eenhoorn. Want in de common room van Gryffindor hangt een prachtig tapijt. En dat tapijt is gebaseerd op een echt tapijt, wat je in Musée de Cluny in Parijs kunt bekijken. La Dame et Licorne. En dat is een serie van tapijten die verwijzen naar de zintuigen, hè, verschillende zintuigen van de mens. En daar steeds een schone dame met een hele mooie witte eenhoorn. En dan moet je echt denken, hè, een prachtig rank beest, wit, wapperend haar. En nou ja, dit is nog wel even een verschil met wat we hier zien. Ja, en die beesten, die witte beesten, die laten zich dus vangen in de schoot van een maagdelijk meisje. Hè? Dat is deel van de mythe. Het verhaal is een maagd, daar houden eenhoorns van, blijkbaar. Ja, zeker. Als je als maagd een beetje in het bos gaat zitten, dan komt hij vanzelf naar je toe. Aha. En dan legt hij zijn hoofd met zijn hoorn in je schoot en dan valt hij in slaap. Nou, wij denken allemaal, aha. Ja, maar deze eenhoorn dus niet. Nou, daar vertelt Marco Polo hierover. Ja, dat is natuurlijk het ontzettende geestige. Want die eenhoorn uit die bestiaria en verhalen, die heeft natuurlijk ook een symbolische betekenis. Hè. Die wordt gelezen als het symbool van de kuise liefde. Of ook wel als symbool van de incarnatie. Hè, de vleeswording van Christus. Hè, dan is de maagd is Maria. En die horen, dat is dan, hè, inderdaad die incarnatie. En als dat je perspectief is, en dan komt er iemand met een verhaal over een soort van vies zwijn, inderdaad, met een dikke zwarte horen die door de modder en slijm rolt, dan word je wel eventjes op de verkeerde been of op het verkeerde been gezet. En de vraag is natuurlijk ook of mensen dat geloven. Want als jij heel je leven overal die verhalen over die prachtige eenhoorn hebt gehoord, en dan is er zo'n gekke Venetiaan die ineens gaat opschrijven dat het een soort vrattenzwijn is. Ja, kan niet waar zijn. Kan niet waar zijn. En het grappige is natuurlijk, bedoel, wij lezen hier, Polo de beschrijft hier zonder een woord te liegen wel dat hij een eenhoorn ziet. Mm-hmm. Want hij ziet het ook wel. Mm-hmm. Maar wij zouden het een neushoorn noemen. Ja. En het is ook heerlijk als je dus die tekst nog een keertje zo doorleest met wacht eventjes, hoe zou ik een neushoorn beschrijven? Dan denk je inderdaad van ja, bovenkant van hun kop lijkt op een wild zwijn. Ze buigen hun kop naar de grond, rollen door slijm en modder. Ja, het is een prachtige beschrijving van een neushoorn. Wat zegt deze tekst toch ook eventjes? We bespreken dit in een serie over ooggetuigen die geschiedenis schrijven. Wat zegt deze tekst over hoe moeilijk het is om als ooggetuige iets nieuws te zien en dat vervolgens ook te vatten in een tekst en anderen daar deelgenoot van te maken? Nou, ik denk ook dat hiervoor geldt dat je altijd uitgaat van het referentiekader. Het referentiekader van je publiek. En wat kennen mensen? En als je de beschrijving leest, is het inderdaad, zoals je zegt, een hele feitelijke beschrijving. Ja, als je naar de dierentuin gaat en je gaat een eenhoorn beschrijven, dan kom je, of een neushoorn beschrijven, dan kom je misschien wel op hetzelfde uit. Maar hij voelt dan toch de behoefte om daar dan die eenhoorn bij te betrekken. En misschien is dat ook wel een beetje effectbejag. Ja, een beetje spelen met het verwachtingspatroon van de lezer. Want dat is natuurlijk ook wat het boek doet. Hè. Het boek laat een wereld zien Die er eigenlijk heel anders uitziet dan zoals mensen dat altijd hebben begrepen. Ja, en dan is natuurlijk ook interessant die wisselwerking met die Rusticello. Hè? Of ze nou in een cel zaten of niet, ze zaten samen. Want ook over die cel is onduidelijkheid. Hè? Maar ze zaten samen en Marco vertelt. En Rusticello maakt er, wat jij eerder zei, maakt er patat van. Hè? Dus die zit ook met die verwachtingen in dat referentiekader. Ja. En die is zelf ook überhaupt, heeft hij dat beest niet gezien. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook van alles gebeurt. En daarom ben ik ook wel heel erg benieuwd. Er is nog geen boekdrukkunst. Nog zeker 200 jaar niet. Hoe werkt dan zoiets? Je schrijft, Rusticello schrijft het op. En dan ligt het in stapels bij de winkels? Ja, dan zitten we in 1298 even inderdaad het moment van verschijning. Ja. Probeer dat eens voor ons te schetsen. Hoe gaat zoiets? Nou, daar is een klein praktisch probleem. Want het oorspronkelijk boek hebben we niet meer. Dat is er niet meer. Het zijn kopieën waar we het mee... Die bank. Ja. Maar wetenschappers zijn er wel over eens dat een kopie uit de Bibliotheek Nationaal in Parijs de vroegst bekende kopie is. En dat doen ze door tekstanalyse, allemaal reuze ingewikkeld. He, maar er is een soort van stamboom van die verschillende kopieën. Nou ja, liggen die inderdaad op de aanbiedingstafel van de plaatselijke boekhandel? Nee, die boeken worden vaak gekopieerd met een reden. En dat kan zijn omdat een bepaalde opdrachtgever dat boek heel interessant vindt. Hè. Zo zijn er bijvoorbeeld kopieën met prachtige miniaturen. Erin. En voor kunsthistoricus natuurlijk zeer interessant. Want die beschrijving van Marco is al raar. Maar hoe ga je dat in beeld vatten? En je ziet... Dat is natuurlijk heerlijk. Dus als je nog even terug naar die neushoorn, eenhoorn. Je hebt dus ook niet alleen dat hij dit in woorden probeert te vatten. Maar vervolgens heb je dus ook weer middeleeuwse Europese mensen die dan toch weer dan gaan denken van, ja, hoe moet ik nou deze eenhoorn gaan afbeelden? En die komen natuurlijk, net als dat er een textuele traditie bestaat, bestaat natuurlijk ook een beeldtraditie. He, want die eenhoorn wordt beschreven in bestiaria. En zo zijn er nog heel veel andere beesten. En je ziet bijvoorbeeld Bestiaria is een handboek waarin alle dieren over de hele wereld en gekke mensenrassen beschreven staan. En dan moet je denken aan skiopoden. Die hebben één hele grote voet. En die beschermt ze als de zon te hard schijnt. Maar ook draken en meermannen en zeilvissen die een zeiltje in de lucht houden zodat ze vooruit komen. En dus het is echt een omschrijving van de hele schepping. En die bestiaria zijn belangrijke bronnen van kennis. En bijvoorbeeld die eenhoorn staat er natuurlijk ook in beschreven. Dus dat is waar de kennis vandaan komt. En dan komt Marco Polo en die doet er wat mee. En wat je bijvoorbeeld ziet in die geïllumineerde boeken is dat er bepaalde zaken die Marco helemaal niet beschrijft, maar die volgens de overlevering zich wel in India zouden bevinden, worden afgebeeld. He, dus Blamier, mensen met een hoofd, niet met een hoofd, maar met hun hoofd in hun buik, zeg maar, die komen voor in die geïllumineerde manuscripten. Terwijl het grappige natuurlijk juist is dat dat niet is wat Marco Polo doet. Nee. Dus het is juist wat dat betreft een breuk met, daar hebben we het niet zo over gehad, maar inderdaad, er zijn van dat soort middeleeuwse teksten van ik kom in een ver land en inderdaad mensen met gezichten op hun buik, echt dingen die echt waanzinnig zijn. Dat zie je niet in die tekst van Marco Polo. Maar hij wordt dus eigenlijk, die tekst die hij aanlevert, wordt direct geïncorporeerd in toch ook weer iets van wat de middeleeuwen wel kent. Van, oh, het is een soort van bestiarium. Ja, een boek van wonderen. Je ziet bijvoorbeeld ook dat er vertalingen in het Latijn worden gemaakt. En die vertalingen in het Latijn, die zijn belangrijk voor missionarissen. Hè? Die zijn belangrijk voor mensen die kant op moeten om mensen tot het christelijk geloof te gaan bekeren. En een heel bekende kopie is die van Francesco Pipino. Dat is een Dominicaner monnik uit Bologna. En wat je ziet is dat hij bijvoorbeeld veel negatiever is over andere geloven dan dat oorspronkelijk in die vroegst bekende kopie staat. Dus iedereen die het kopieert, zet het ook een beetje naar zijn hand. En daardoor zou je dus ook kunnen zeggen, er bestaat niet één boek van Marco Polo, maar er zijn gewoon verschillende versies. En die verschillende versies, die zijn allemaal eigenlijk populair geweest. Of in ieder geval het verhaal van Marco Polo, de reizen en hoe dat dan ook werd opgeschreven, bleef succes tot vandaag de dag. En jouw kinderen spelletjes spelen dat Marco Polo heet. Ja, zeker. Ja, wat is jouw verklaring daarvoor? Wat is het geheim? Wat is nou de kracht van dit boek? De kracht van het boek. Nou, eerst moet ik even een waarschuwing geven voor degene die het boek gaat lezen. Want het is namelijk best wel saai. Laten we maar even eerlijk zijn. Ja, het is nu, we zitten nu 33 van dit gesprek. Ja, dus je kunt nu afhaken. Nee, uiteindelijk levert je heel veel op, maar het heeft wat doorzettingsvermogen nodig. Nou, ik pakte het weer uit de kast, hè, want ik dacht, ik ga het weer eens lezen ter voorbereiding van die podcast. Ik dacht, oh ja, want het is heel opzommerig, is het. En sommige, zeker wanneer die inderdaad paleizen en zo gaat bespreken, denk je, spectaculair. Maar vaak denk je ook, ja, jemig, gaan we weer 3 dag reizen naar het oosten en dan vinden we een volk wat trouw is aan de Kaan en dan kunnen we weer door naar de volgende. Ik denk dat de kracht van dit boek zit hem dus niet in de prachtige tekst of stijl, maar meer in dat het een horizon opent naar een gebied wat wij niet kennen. En dat is nog steeds zo. En Netflix had in 2014 een serie over Marco Polo, omdat ze daar dat beeld van dat grote Mongoolse Rijk kunnen presenteren aan een publiek wat er eigenlijk niet zo heel veel van weet. En dat is volgens mij het feit, de breuk met het frame dat iedereen in de middeleeuwen een beetje zo in zijn eigen dorp zat en minding their own business. Maar dat er iemand is die inderdaad echt die dat verre rijk gaat bezoeken en daar 24 jaar lang rondsjouwt en dan terugkomt beladen met juwelen en rapporteert over wat hij daar heeft gezien. Dat is volgens mij de kracht van het boek. En nou ja, je zegt al, dat is een enorme breuk in het denken. Mm-hmm. Kunnen we dan ook iets zeggen over wat voor invloed dit boek heeft gehad? Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een lastige vraag, hè? Want hoeveel invloed heeft het boek van Marco Polo gehad op ons denken nu nog steeds? Het feit dat we er nu nog steeds over praten is denk ik een heel hard bewijs dat het een heel relevant boek is. Als je dan gaat kijken naar concrete voorbeelden van die invloed, dan is denk ik Columbus een hele interessante. Want we weten dat Columbus het boek in zijn bezit had. Sterker nog, er zijn versies van het boek met aantekeningen die aan Columbus worden toegeschreven. En als je er dan over gaat nadenken, waarom zou hij dat boek zo interessant vinden, dan is dat denk ik voor Columbus omdat hij gewoon aan zijn opdrachtgevers kan laten zien, kijk eens wat voor rijkdommen daar achter de horizon op ons liggen te wachten. En als je mijn reis financiert, dan ga ik die allemaal voor je ophalen. Ja. Ik denk, net als dat we het hadden over die vroege kopieën, dat iedereen het boek voor zijn eigen gewin inzet, denk ik, als je gaat kijken naar de receptiegeschiedenis, dat elke eeuw eigenlijk wel een functie heeft voor dat boek. Hè. Of heel erg aantonen dat er zoiets is als de ander, hè, de ongelovige, de niet-christen, waar we tegen strijden. Er is meer onder de zon. Of inderdaad, die gebieden waar je heel veel geld vandaan kunt halen. Of dat hele exotische waar mensen bij willen wegdromen. Hè? Een land van melk en honing met hashish. Maar door die enorme invloed is het waarschijnlijk mede ook daarom, onder historici, toch ook altijd een enorme strijd geweest. Wat is er nu waar en wat is er niet waar? He, dat er overdrijvingen in staan, dat weten we. Hè? Het gaat soms over 500 olifanten die op parades gaan en dingen waarvan we nu wel weten, onwaarschijnlijk. Een beetje overdreven waarschijnlijk. Maar er is zelfs, dus zoals we in de intro al zeiden, een serieuze wetenschapper geweest die een heel boek heeft gewijd aan het feit dat volgens haar Marco Polo niet verder is gekomen dan, laten we zeggen, het oosten van Perzië. Ja, dus wat is de stand van zaken wat we nu weten? Wat is hier nou waar van? Ja, nou, ik heb het meegenomen. Dit Marco Polo Go to China, Francis Wood. En eigenlijk is het een soort polemiek waarin ze zegt hij is daar nooit geweest. Want hij heeft niks opgeschreven over de Chinese muur, of over eten met stokjes, of over afgebonden vrouwenvoeten. Hè. Al die dingen die wij zo belangrijk vinden, die heeft hij niet gerapporteerd. Ze zegt, er zijn verkeerde beschrijvingen van steden zoals Peking. En heel belangrijk, hij komt niet voor in de bronnen in China. Nou, dat boek werd in eerste instantie ontvangen als een soort van eye-opener. Wauw! En ze is niet de eerste die dit zegt. Hè. Er wordt al heel lang getwijfeld natuurlijk aan zijn geloofwaardigheid. Maar zij gaat er wel echt even met gestrekt been in. En dat moet ook, hè. Als je zoiets poneert, moet je dat wel goed doen. Alleen eigenlijk zijn haar argumenten inmiddels wel zodanig met de grond gelijk gemaakt dat niemand dit meer. Kan jij dat voor ons doen even? We hebben weinig tijd nog, maar. Ja, ik kan het wel even kort doen. Een manier waarop wetenschappers dat hebben gedaan is bijvoorbeeld kijken, staat er informatie in dat boek die correct is, die je alleen kan weten als je daar was. En er is bijvoorbeeld een heel boek geschreven over zout. over hoe zout in dat boek wordt genoemd. Waarbij iemand helemaal heeft uitgeplozen dat die beschrijvingen van Marco Polo heel accuraat zijn. En dat is dan een reden om aan te nemen dat hij daar geweest zou zijn. Een ander heel concreet ding is die Chinese muur. Hè? Want wij denken, nou, hoe kan je die Chinese muur missen? Ik geloof dat je hem zelfs vanuit satelliet kan je hem zien. Maar die Chinese muur zag er in de tijd van Marco Polo heel anders uit. Hè? Dat was niet één muur. Dat waren een soort versterkingen die een beetje door dat hele land heen verspreid waren. Dus dat hij dat niet als één muur heeft gezien, dat is wel begrijpelijk. En ik denk dat het belangrijkste punt om af te sluiten de vraag is, als hij niet aan dat hof van die grootkhan was, waar was hij dan wel? En waar heeft hij zich 17 jaar verstopt? Want als hij in gebieden was waar heel veel handelaren waren, dan was er natuurlijk iemand opgestaan en die had gezegd, nou, dat verhaal van die Marco Polo, dat is echt onzin. Ja. Want die gast, die was gewoon hier. Die zat ergens in Perzië. Ja, dus dat vind ik eigenlijk het leukste argument. Vertel maar waar die dan was. En waarom zou je zoiets verzinnen? Wat schiet je ermee op? En op zijn sterfbed is misschien toch ook nog wel belangrijk om te noemen. Het was een goed christen. Is hem nog eens gevraagd, je kan het nu nog intrekken? Ja. Heeft hij niet gedaan, hè? Nee, volgens de overlevering niet. En dat heeft heel veel gewicht in de tijd van Marco Polo. Want je moet je voorstellen, hè, je sterfbed, dat is het moment, memento mori en ars moriendi, hè, de kunst van het sterven. Je moet goed sterven en dan moet je alles in orde maken. Biechten, al je leugens op tafel leggen. Want als je dat niet doet, dan ga je naar de hel. Dus het feit, hè, dat in de overlevering Marco op dit moment zegt, ik heb nog niet eens de helft opgeschreven van wat ik heb meegemaakt. Dat is echt een argument voor de middeleeuwen om te geloven wat hier is gebeurd. Goed, ik wil je heel hartelijk bedanken, Sanne Frequent, voor dit gesprek over Marco Polo's Graag gedaan. De Wonderen van de Oriënt, een van de vele titels voor dit boek. En ook dank natuurlijk aan Pieter van Os. En volgende keer bespreken we dus de brieven over de reizen naar Amerika van Americo Vespucci, toch ook geïnspireerd door deze Marco Polo. En dat doen we met Johan van de Gronde. Ja, dit was de tweede aflevering van De Eerste Persoon, een serie over ooggetuigen die geschiedenis schreven, met Pieter van Os en Julie Blusset. Wil je alvast verder luisteren? Dat kan via vpro.nl/OVT of zoek de podcast OVT Zomers in je favoriete podcast-app. Na het nieuws van 11 uur praten we over verdwijnend erfgoed door de klimaatverandering. Binnen Europa is Venetië het meest nijpende voorbeeld. En in onze rubriek De Vakantieman neemt kunsthistoricus Thijs Weststein ons mee naar het San Marcoplein in Venetië. Nu het nog kan. En we hebben een documentaire over Ruigoord, de creatieve vrijplaats die altijd in het bestaan wordt bedreigd. Tot straks na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1 podcast. Wat blijft als wij er niet meer zijn? Hij gaf mij echt twee hele grote warme handen om mij heen. In de podcastserie Wat blijft volgen onder meer Koen Verbraak en Stine Jensen het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Die handen die mis ik ook zo. Die mij voortduwden. Je kunt het. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun levens? En hoe leven ze voort? Hij was wel het oogappeltje van mama. En daar maakte hij gebruik van. Toch, man. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Boris Gieltburg soleert bij het Belgian National Orchestra in Tchaikovsky's overrompelende eerste pianoconcert. Ook klinkt Romeo en Julia van Prokofjev op 25 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zie de kracht in elk kind.

Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug, Scharrelmens met vrije uitloop. Een radiodocumentaire over het dorp Ruigeoord, dat 50 jaar geleden gekraakt werd door een groep kunstenaars uit Amsterdam. Sindsdien groeide het uit tot een creatieve vrijplaats waar altijd werd gevochten om het voortbestaan. Hoe begon het allemaal en wat waren de idealen en wat is er nu nog van over? Maar nu eerst dit. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de Vaderlandse perrons. Talloos zijn degenen die hun comfortabele vlekje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water. De Vakantieman, met historische vakantietips. Ja, zoals iedere zomer hebben we weer een reeks historische vakantietips. En deze week trappen we af met het San Marcoplein in Venetië. Een van de bekendste toeristische trekpleisters in Europa. Maar voordat u denkt zorgeloos naar Venetië af te kunnen reizen, er zit een wrange bijsmaak aan. Thijs Westijn, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, vertelt er meer over. Welkom. Dank. Ja, dit is op zich wel een leuke paradox, want wij geven hier tips waarheen te gaan en waarom dat mooi of interessant is. Maar de hoofdboodschap uit dit gesprek zal misschien wel zijn: ga vooral niet, blijf thuis. Nou, de hoofdboodschap is eerder: doe het zolang het nog kan. Ga er vooral heen. Nee, laat je niet weer houden om te gaan. Maar dan misschien niet met het vliegtuig? Nee, met de trein. Dat zou mijn voorkeur dan zijn. Oké. Ja, want je hebt een boek geschreven over erfgoed, dat cultureel erfgoed dat verdwijnt door de klimaatverandering. En voor dit gesprek heb je het San Marcoplein in Venetië gekozen als voorbeeld. Zou je allereerst kunnen beschrijven wat zien we als we op dat plein staan? Ja, het is natuurlijk een overbekend plein, maar het is ook echt heel erg bijzonder. Terecht wereldberoemd natuurlijk. Ik weet nog dat ik zelf voor het eerst daar aanbelandde aan het eind van een lange interrailtocht. En ik kwam van het zuiden van Italië en ik had veel Italiaanse pleinen al gezien. En op Piazza San Marco wist ik echt niet wat me overkwam. Het is zo anders dan wat je elders in Italië ziet, waar die klassieke architectuur meestal terugverwijst naar het oude Rome of misschien wel Griekenland. Maar in Venetië, dat plein vooral, is de verwijzing eigenlijk naar Azië, naar Klein-Azië, naar de Hagia Sofia in Istanbul. Dus die kathedraal van San Marco, die heeft geen zuilen en timpanen, maar die heeft bogen en koepels en mozaïeken. En Venetië was historisch een stad die zich veel meer oriënteerde, letterlijk naar het oosten, tot aan China toe, met Marco Polo. Dat maakt het plein wel onvergetelijk. Want wanneer is het aangelegd? De kerk dateert van de 11e eeuw. En aan dat plein liggen ook allerlei fantastische toeristische attracties. Wat kunnen we er zo al vinden? Het Doge Paleis is de andere grote attractie. En ook die is qua architectuur heel bijzonder. Die bevat islamitische elementen. Onder meer is ook een gebouw dat heel anders is wat je elders in Italië aantreft. Wat ik in mijn boek aanhaal. Het plein wordt al door Napoleon geschreven. Maar in mijn boek haal ik een andere Europese aristocraat aan. Een Engelse romanschrijver, journalist Sir Harold Nicholson. Die halverwege de Tweede Wereldoorlog een vlammend betoog schrijft voor het Engelse tijdschrift The Spectator. Omdat de Engelse troepen die aan het oprukken zijn vanuit het zuiden om de Duitsers te verdrijven uit Italië. Die gaan daarbij nogal rücksichtsloos te werk. En hij is het daar helemaal niet mee eens. Ook al is op dat moment zijn eigen zoon aan het vechten in het Engelse leger tegen het Duits. Hij zegt, ik zou het leven van mijn beide zoons wel willen opofferen als wij daarmee het Italiaanse erfgoed, in het bijzonder de basiliek van San Marco in Venetië, zouden kunnen redden van de ondergang. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Ja. Maar hij voelde dus blijkbaar, misschien staat het erfgoed onder druk. Dat stond letterlijk onder druk. De Engelsen en Amerikanen hebben onder meer het klooster van Monte Cassino met de grond gelijk gemaakt, inclusief alle kunstschatten die daar aanwezig waren. Dus dat was toen tijdens de oorlog een heel een ding. En ik haal het in mijn boek aan omdat ik observeer dat klimaatverandering voor eenzelfde soort dreiging en risico zorgt. En nu is het de stijgende zeespiegel in het geval van Venetië. In het geval van Venetië wel. Er zijn nog veel meer risico's. Maar voor Venetië gaat het om een combinatie van van bodemdaling. Gevolg van het onttrekken van grondwater en de stijgende zeespiegel. Maar dat is altijd al een probleem geweest in Venetië. Daar hebben ze ook al heel lang mee te maken. Kun je er iets over zeggen? Van die hele bevolking leeft met hoogwater en laagwater. Ja, zeker. Het zogenaamde aqua alta. Dat was altijd al een periodiek terugkerend verschijnsel. Het probleem is dat het steeds vaker gaat optreden en het water ook steeds hoger komt te staan. In 2019 kwam het 2 meter hoger dan normaal te staan. En toen is die basiliek van San Marco volledig volgelopen. De crypte met daarin de graven van de Venetiaanse patriarchen, die stond dagenlang blank. En ja, een beetje water is misschien niet eens het echte probleem, maar het is zoutwater uit de Adriatische Zee. En dat zout dat wordt opgezogen door het marmer en met name door baksteen en trekt nog verder omhoog. Uiteindelijk stond het tot 12 meter hoog in de basiliek. En als dat zout achterblijft, die kristallen die gaan uitzetten en exploderen, waardoor die architectuur van binnenuit wordt opgeblazen. Dus daar zien we weer die verwijzing naar de man die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog zei van... Inderdaad. Het wordt letterlijk opgeblazen. Inderdaad, nee, Venetië bevindt zich net als toen in de frontlinie van een wereldwijde crisis. Maar er is wel sinds 2003 dat zogenaamde MOSE-project. Een soort waterkering die de Adriatische Zee afsluit bij te hoge waterstanden. Hoe werkt dat? Die is 3 jaar geleden pas voltooid. En men was er al over bezig sinds de jaren 70. De Modulo Sperimentale Elettromeccanico. De experimentele elektromechanische module. En MOSE is ook de Italiaanse naam van de profeet Mozes. Dus die naam is ook niet toevallig gekozen. Het probleem, dit project waar dus al zo lang over na wordt gedacht, is niet berekend op stijging van de zeespiegel. Dus hij werkt nu sinds 1 jaar of 3, ook al wordt het Piazza San Marco niet beschermd door de Mosee-barrière. Dus dat staat gewoon dan nog onder water? Die Mosee-barrière treedt pas bij meer dan 1 meter zeespiegelstijging in werking. Die moet omhoog komen, die wordt vol lucht geblazen, zodat die de lagune gaat afsluiten van de zee, dat is het idee. Maar Piazza San Marco ligt nog lager dan de rest van Venetië. En door de stijging van de zeespiegel, die dam die vele miljarden gekost heeft, die zou toch minstens 1 eeuw Venetië moeten de vrijwaren van Aqua Alta. Maar die inschatting is nu bijgesteld tot 50 jaar. Dus, dat is niks. Dat is niks. Nee, deze eeuw moeten we met een andere oplossing gaan komen. En is die oplossing er? Nou ja, die kan alleen maar heel radicaal zijn. In Venetië zelf denken mensen al na, moeten niet rijke Chinezen of Amerikanen Palazzi van de Canal Grande gaan opkopen en naar hun eigen land verplaatsen? Dat zijn ze toch al aan het doen? Ah, naar hun eigen land verplaatsen. Ja. Nou ja, goed. Een andere oplossing die minstens zo radicaal is, maar die me eigenlijk meer voor de hand liggend lijkt, is om de lagune permanent af te sluiten met misschien een deltawerkachtige formule. En dat kan. Dat is niet heel veel ingewikkelder dan die barrière die er nu is. Maar die zal wel de ecologische dood van de lagune betekenen, omdat er dan niet meer getijdenwerking in de stad is. Geen zout water meer. En ook letterlijk de dood van Venetië als levende stad. Want Venetië heeft geen riolering, maar door de getijden wordt die letterlijk schoongespoeld. Als dat niet meer mogelijk is, zal die lagune zich langzaam vullen met menselijke uitwerpselen. Ofwel de stad wordt ontdaan van al zijn bewoners. En natuurlijk zijn er sowieso niet veel echt Venetianen meer over. Is de stad vooral aan toeristen overgeleverd. Maar ja, dan wordt Venetië dus letterlijk een dode stad waar alleen nog maar toeristen komen. Een openluchtmuseum. Maar dat zou toch... Technisch gezien is dit doenbaar. Ja, ik beschrijf in mijn boek allerlei andere locaties waar het minder voor de hand ligt wat we concreet moeten gaan doen. Ja, want als je boek leest, dan word je niet per se vrolijk van de vooruitzichten. Kun je naast Venetië nog een aantal andere voorbeelden geven van erfgoed dat door klimaatverandering wordt bedreigd? Nou ja, in Nederland hadden we in 2021 al het zuiden van Limburg dat overstroomde, met onder meer de oude kerk van Valkenburg, die onder water kwam te staan. En in het zuiden, in Wallonië, was het allemaal nog net wat ernstiger. Toen is het archeologisch depot van de Waalse overheid tot twee keer toe volledig overstroomd met onherstelbare schade tot gevolg. En ook dichter bij huis. Hè. Amsterdam leidt al enorm onder de drogere zomers, waardoor het paalfundament, de vele tienduizenden houten palen waarop de stad al sinds het ontstaan gebouwd is, die beginnen te rotten. Ze aan zuurstof worden blootgesteld. Ja, nu wordt er wel aan gewerkt. Maar de vraag is, ja, hoe kunnen we dit allemaal binnen korte termijn veiligstellen. Ja, hier wordt aangewerkt. In Amsterdam is de bottom line dat al die houten palen door betonnen variant vervangen moeten worden. Dat is een gigantische operatie. Het klinkt best apocalyptisch. Als je dus al die voorbeelden, want je geeft nog veel meer voorbeelden. De muur van Hadrianus door verschuivende of inklinking van de veengrond. Door toename van het zout ontploffende bakstenen in Babylon. Smeltende permafrost in Siberië. Schade aan grafheuvels van de skieten. Nou ja, gaan ze maar door. Je kan ook zeggen van erfgoed is het laatste wat misschien nog belangrijk is in een wereld die waar dit soort problemen gaan ontstaan. Ja, nee, ik heb wel echt geworsteld met deze vraag. Hè. Greta Thunberg heeft gezegd dat elke dag honderden diersoorten uitsterven. Is dat niet het echte probleem? Of is alle menselijke schade, economische schade, migratie van vele miljoenen die op gang gaat komen door stijging van de zeespiegel, is dat niet het echte probleem? Dan wijs ik toch weer even op Sir Harold Nicholson en wat hij zegt. Ik zou graag het leven van mijzelf, van mijn zoons, opofferen voor het erfgoed. Hij zegt dan, het erfgoed dat is onvervangbaar. Mensenlevens zijn wel vervangbaar. Nou, ik weet niet of ik dat helemaal met hem eens ben. Maar er zijn uit de Tweede Wereldoorlog, en ik heb een ander voorbeeld uit de Bosnische Burgeroorlog, wat ik zelf als kind zag op tv en erg van onder de indruk was, haal ik aan om te laten zien dat, ja, in het verleden erfgoed, behoud daarvan, letterlijk een kwestie van leven en dood geweest is. En dat is het ook voor de mensen in Zuidoost-Azië, waar de stad Hoi An in Vietnam sinds 2017 elk jaar overstroomd is. Door UNESCO erkend als werelderfgoed. Dat stamt uit de 16e eeuw. Ja, ik vermoed niet, ook al daar komen ongetwijfeld migratiestromen op gang, maar ik vermoed niet dat voor die mensen minder belangrijk is dan voor Europeanen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat zoveel van hun eigen verleden verbonden is met verhalen die ze over zichzelf vertellen, dat op het punt staat te verdwijnen. Goed, ja, er worden ook oplossingen aangedragen. Die kunnen we nu niet meer bespreken, maar het is allemaal te lezen in je boek De Toekomst van het Verleden, Erfgoed en Klimaat. Hartelijk dank, Thijs Westijn, voor je komst. Bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel. Het spoor terug. En dan nu het spoor terug. Even kijken. 24 juli is het een halve eeuw geleden dat het dorp Ruigeoord gekraakt werd door een groep kunstenaars uit Amsterdam. Sindsdien groeide het uit tot een creatieve vrijheidsplaats, een bruisende plek voor feest en experiment. En voor de strijd om voort te kunnen bestaan, want de oprukkende Amsterdamse haven is hier ook al 50 jaar een serieuze dreiging. In het spoor terug neemt radiomaker Tjitske Mussel ons mee in de geschiedenis van deze roerige plek. Hoe begon het allemaal? Wat waren de idealen? En wat is er nu nog van over? Luister naar Scharrelmens met Vrije Uitloop. Nou, Ruigeoord hangt van het ene wonder en het andere wonder aan elkaar. Steeds als we dachten, nou, nu lukt het niet meer. Dan gebeurde er weer iets ongelooflijks. En zo ontstond het ook. Het verhaal van Ruigeoord begint bij een man met glinsterende lichtblauwe ogen en een grote bos wit haar. Hans Plomp is mij bij mijn geboorte meegegeven als naam. Tot mijn grote verrassing overigens. Ik heb me nooit zo Hans Plompe gevoeld. En ik ben een van de grondleggers van Ruigeoord. Hans Plomp is bijna 80 en beweegt zich fit en vrolijk door het leven. Hij is schrijver en dichter en begeeft zich in de kunstscene van Amsterdam als hij eind 1972 hoort dat een klein dorpje onder de rook van Amsterdam gesloopt zou worden. Omdat de haven uitgebreid wordt voor de petrochemische industrie. Ruigeoord heet het. En toen, ja, voor het eerst zag ik hier een dorp dat voor 2/3 was afgebroken. Maar er stond de kerk en een tiental huisjes nog. En er zaten nog wat mensen in, oorspronkelijke bewoners. En verder stond het al, dichtgetimmerd. En het was best wel een beetje ruïne zo. En daaromheen een enorme opgespoten zandvlakte. Hans Plomp heeft al net de provo-tijd achter de rug. In de hoogtijdagen had deze groep kunstenaars en journalisten in Amsterdam Paradiso en de Melkweg gekraakt. Maar nu nadert de flower power zijn einde. Plomp en zijn vrienden voelen de hete adem van punk en no future in hun nek. We willen toch iets anders leven en uitdragen. Dan is het toch wel goed om een soort commune te kunnen vormen. Gingen heel veel mensen ook doen in die tijd. Om hun leefstijl te kunnen volhouden. Die leefstijl die kenmerkt zich door iets wat het meest in de buurt komt van spelen. Happenings en performances, soms ook in combinatie met activisme. Zoals de insectensecte. Dat secte dat had een magische naam in die tijd. Dit is Theo Klei, op Ruigeoord ook wel bekend als de man met de groene snor. Hij is inmiddels overleden, maar in een interview een paar jaar geleden vertelde hij me over zijn insectensecte. Ook omdat insecten rijmde op secte, dacht ik, nou, dat ligt lekker in de mond. De insectensecte werd opgericht nadat Theo Klei in de krant een foto zag van vogels onder de zwarte pek, na een olieramp bij Texel. En toen dachten we, nou, we gaan nog gewoon even iedereen op patent maken. Dus we werden op die manier de allereerste milieubeweging eigenlijk. En dat was 5 jaar voor Greenpeace. De insectensecte maakte kunstwerken en voerde allerlei performances uit om aandacht te vragen voor de natuur. Zoals die keer in 1969, toen Yoko Ono en John Lennon in Amsterdam waren. Er stond ineens een hartstikke ivoorwitte, grote, dikke, vette Rolls Royce voor het Hilton. Yoko Ono en John Lennon brachten 6 dagen in bed door als protestactie tegen de Vietnamoorlog. So instead of becoming violent about it and say stop the war, it's better to stay in bed. Op die hotelkamer zijn veel journalisten en kunstenaars uitgenodigd. Onder wie Theo Klei en zijn insectensecte. Toen dacht ik, ik ga die twee ook lid maken van de insectensecte dan. Dan hebben we een ceremonie en dan wordt het inderdaad een performance. Toen ben ik op de Albert Cuypmarkt, heb ik 2 mooie koperen vlinders gevonden. Die heb ik met bladgoud bedekt en daar een blauw lint van fluweel eromheen gedaan. En toen we daar aan het zingen waren, ik zong de Smartlap. Moeder, waar zijn de vlinders gebleven? Dat is Moeder, waar zijn de vlinders heen? Moeder, waar zijn de vlinders heen? Moeder, waarom zijn zij verdwenen? En daarna maakte ik mijn doosje open met die 2 vlinders en die blauwe lint. Toen heb ik ze lid gemaakt, allebei, van de insectensecte. En dan zijn de foto's van Cor Jaring erbij. En dan kun je echt zien hoe vereerd ze kijken. En ik wil ermee spelen. Want daar droomde ik van. Zoals de insectensecte, zo waren er in die tijd nog talloze groepen in Amsterdam. Vrolijk, spelend, of zoals het in die tijd genoemd werd, ludiek. Ja, ludiek, je kunt het woord bijna niet meer zeggen. Hans Plomp. We waren er eigenlijk van overtuigd dat de mensheid op het punt stond zich te bevrijden van de arbeid. We dachten, nou, dat die arbeid, dat saaie werk, dat kunnen computers allemaal overnemen. En ja, dan hebben mensen hoeven veel minder te werken. Mensen krijgen meer vrije tijd. Het wordt allemaal robot, robot, robot. Wat gaan ze doen in die vrije tijd? Oorlog voeren? Nee, dat liever niet. Wat dan? Voetbal? Ja, dat gebeurt al. Nou, wat deden natuurvolken dan met al die tijd? Nou, die rituelen, muziek maken. En die homo ludens, dat idee, dat was al eerder natuurlijk uit van voor de oorlog al geformuleerd. Dat Huizinga was het ook. Huizinga, ja. Die had die term, geloof ik, inderdaad bedacht. En dat spelen, dat is niet alleen maar spelletjes doen, maar het is echt ook op een speelse en creatieve manier je vrije tijd gebruiken. Voor deze mens, de homo ludens, zocht Hans Plomp een plek toen hij eind 1972 een kijkje nam in het dorp Ruigoord. Het enige wat daar nog echt overeind staat op dat moment is een kerk. Die kerk riep, help ons, we willen niet verdwijnen. Een soort flits. Ik kreeg echt het gevoel van, hé, dit wil helemaal niet verdwijnen. Hans Plomp wil de kerk redden. Maar naast die kerk woont op dat moment nog de pastoor. Ik klopte aan bij die pastorie ernaast en daar deed de pastoor open. Een oude man, heel sombertjes. En die klaagde steen en been dat het bisdom die kerk onder zijn reet had verkocht. Hij wist van niks. Hij kreeg geen uitkering. Hij moest leven van de mis. En er kwamen nog maar 10 of 12 mensen. Dus hij had bijna geen geld meer om te eten. Helemaal vreselijk. Dus ik zei van, nou, we gaan die kerk kraken. En kraken, ja, dat wist hij niet wat het was. Maar ik zei, nou, we gaan ervoor knokken. Dat we hem kunnen behouden. Er wonen dan ook nog mensen in het dorp. Iedereen die hier nog zat, die had van Amsterdam de opdracht gekregen om te blijven zitten tot het gesloopt zou worden. Zolang er mensen in het dorp wonen, kan er niet gekraakt worden. Maar wanneer de sloop begint en de mensen zullen vertrekken, weet ook niemand. Toen ben ik eigenlijk met nog een paar vrienden en vriendinnen hier in de tuin bij de pastoor hebben we gekampeerd, zodat we dichtbij zaten. In de weken die volgen organiseren ze er allerlei feesten. Straks om 1 uur begint er in het Noord-Hollandse kerkdorp Ruigoord een volksfeest. De bezetters van het bijna ter dode opgeschreven eiland in de zandwoestijn langs het Noordzeekanaal willen het publiek laten kennismaken met de onvermoede genoegens van het leven in de natuur. En dan op 24 juli 1973 is het zover. Volgens mij gewoon een werkdag, ik weet niet meer welke hoor. Maar goed, we wisten dat ze kwamen. De pastoor had ons gewaarschuwd. Wij razendsnel sympathisanten opgetrommeld. Dus er waren wel zo'n 100 mensen hier. Toen zagen we in de verte door de weilanden. Het was toen maar een klein toegangsweggetje. 1 naar Ruigoord. En daar kwam door die weilanden een enorme hijskraan met een zware bal eraan. Met nog wat auto's erachteraan. Daar kwamen die slopers aan. Dus wij hebben die weg geblokkeerd met auto's en konden ze niet verder. Ondertussen blijkt er achter de schermen bij de gemeente oneenigheid te zijn over het verdwijnen van het dorp Ruigoord. Het verzet van de krakers en de pastoor geeft het laatste zetje. Die dag wordt de sloop tegengehouden. Toen die slopers weg waren, toen gingen de huisjes open, de deurtjes. En er kwamen alle bewoners naar buiten met een koffertje. Want die hadden afgesproken met Amsterdam dat ze zouden blijven zitten tot de slopers kwamen. Maar die kwamen niet. Dus s'avonds dachten ze, nou, we hebben het wel gezien. En die gingen naar hun nieuwe huis toe. Dus plotseling stond het hele dorp leeg. Echt een enorme verrassing. We dachten, nou, die kerk, dat is geweldig om te werken. Maar plotseling kregen we ook nog een dorp om te wonen. Het was hartje zomer. En de vogels floten en we hadden die kerk en die huisjes. En ja, binnen 2 maanden was het getransformeerd in iets anders. En toen is het helemaal gaan rollen. In de herfst van 1973 begint de oliecrisis. Waardoor de plannen voor de uitbreiding van de petrochemische industrie in de Amsterdamse haven in de koelkast verdwijnen. Ondertussen wordt er in Ruigoord volop gespeeld. Inmiddels verblijven er talloze schrijvers, beeldend kunstenaars en theatergroepen. En worden er voorstellingen, concerten en feesten georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de vliegerfeesten. Vlieger was volledig uit de mode in die tijd. Nou ja, we hebben de vlieger in ere hersteld. En vliegerworkshops en kinderen die zelf vliegers. Maar ook, toen kwamen ook al die siervliegers en mensen uit China. Wauw, dat bleek een hele cultuur te zijn. En dat, ja, dus wij organiseerden ieder jaar een vliegerfeest op die vlakte staat. Totdat we van Schiphol te horen kregen dat die vliegers te hoog kwamen en dat het niet meer mocht voor die landende vliegtuigen. De inspiratie voor al deze activiteiten kwam van ver. Een aantal Ruigoorders reist regelmatig de wereld over en maakt daar kennis met traditionele gemeenschappen. Of het nou derwischen waren of soefies of whatever. We zijn ook altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de muziek, in de gebruiken, in de magie, in de geneeskunde van zogeheten natuurvolken. Mensen uit die gemeenschappen nodigen ze ook uit in Ruigoord om op te treden. Bijvoorbeeld op het jaarlijkse festival Landjuweel. Eigenlijk was het Landjuweel in Ruigoord de eerste plek waar de Australische muzikanten met hun didgeridoos in Nederland kwamen optreden. En ook de Mongoolse boventoonzangers en mondharpspelers. Die kwamen eigenlijk eerst naar Ruigoord en die voelden zich hier erg thuis. Geïnspireerd door deze natuurvolken wordt er op Ruigoord ook geëxperimenteerd met geestverruimende middelen uit de natuur. Het was wel een beetje een geheim clubje wat daar in de natuur op zoek ging naar vliegenzwammen, doornappel, bilse kruid, mandragoeren. Dus ja, toen wij belangstelling kregen voor die middelen en voor die mensen, ja, dan rol je eigenlijk vanzelf de kracht van de natuur in. Want voor onze meeste Nederlanders was de natuur iets, ja, dat moet je bestrijden. De strijd tegen het water en weg die boompjes uit het weiland, want dan kan je niet goed maaien. En weer recht die sloten. En de natuur was eigenlijk een vijand. Maar wij zagen toen eigenlijk voor het eerst van, maar ja, maar dit is echt ongelooflijk wat hier allemaal om ons heen is. Het is gewoon eigenlijk een magische wereld. Kom op, laten we dat eens ontdekken. Hans Plomp publiceert in die tijd ook verhalen over het leven in Ruigoord. Dat trekt nieuwe bewoners aan. Zoals de jonge kunstenaar Ginny Tiels. Ik had een artikel van Hans Plomp gelezen, hoe zij met elkaar omgingen. En toen dacht ik, dat wil ik. Ginny Tiels krijgt een relatie met toneelschrijver Gerben Hellinga, die samen met Hans Plomp in 1973 het dorp kraakte. Al snel krijgen Ginny en Gerben een zoon. Er wonen inmiddels meer gezinnen in Ruigoord. Dat was heel gezellig. Ja, want die kinderen konden gewoon lekker de straat op. Het was doodstil. Er kwam bijna nooit verkeer. Er was een enorme vlakte omheen met een heel groot natuurgebied. Midden in het industriegebied was een hele groene oase. Daar kon je gewoon verdwalen. De deuren waren gewoon open, dus iedereen kon bij elkaar binnenlopen. En dan. En gingen zij ook mee naar de feesten en zo? Ja, nou niet 's nachts natuurlijk. Maar ja, dan kon je gewoon even heen en weer lopen van het feest naar huis. Slapen ze nog, weet je. Ja, en er was ook de oude bus. Die bus, dat is de luchtbus. Dat was een oude bus die in de jaren 70 in handen van het Amsterdams Ballongezelschap was gekomen. Wat dat precies voor gezelschap was, beschrijven ze in een pamflet. Wat is het Amsterdams Ballongezelschap? Een zweverige schijnbeweging die de vrijheid in het luchtruim nastreeft en waarvan een ieder die houdt van ballonnen, vliegers, vogels en andere geluidloze hemelvoertuigen, zon, maan, sterren, kometen, etc., zich lid kan beschouwen. Deze zweverige schijnbeweging bestond uit muzici, dichters, clowns en beeldend kunstenaars van Ruigoord. In 1979 gaan ze met z'n allen op reis in de luchtbus. Eigenlijk de hele wereld zijn we rondgetrokken. Hans Plomp. Ook vooral naar geestverwanten of andere festivals of andere nederzettingen. De eerste reis in 1979 gaat naar India. Daar is Ginny Tiels nog niet bij, maar later reizen zij en haar gezin ook regelmatig mee. Naar Polen, Engeland, Portugal. Wat we deden was allemaal banken rondom, dus niet van die banken achter elkaar zoals gewone bussen. Maar die waren aan de zijkant gemonteerd, zodat we er ook in konden dansen. Hè? Nou, die ruimte tussen die banken die werd volgelegd met alle bagage. Daarop alle matrasjes en dan gingen we gewoon liggen. Nou, en dan stopte de bus ergens. Dan sprongen we eruit, werden de tafels van het dak gehaald en gingen we koken meteen. Meteen een rooster. Wie veegt de bus en wie gaat de koken en dat soort dingen. Wie doet de boodschappen? De Ruighoorders bezoeken festivals over de hele wereld en treden daar dan ook vaak op. Er zaten wat schrijvers bij die dan meedachten. Nou, dan gingen we daar kostuums zitten maken. Nou, intussen renden de kinderen er tussendoor. En uiteindelijk, na veel gekrakeel, hadden we dan een voorstelling. Ik begreep nooit hoe dat lukte, maar het lukte altijd. En dan kwamen de mensen van buitenaf kwamen er naar ons kijken. Ja, een soort reizend circus kan je het ook wel noemen. Sprookjesachtige feesten, met z'n allen in een bus de wereld over. Kinderen die in de vrije natuur opgroeien. Het klinkt allemaal heel idyllisch, zoals de groep kunstenaars daar in Ruighoort een eigen plek had ingericht. Maar was het ook alleen maar rozengeur en maneschijn? Was er nooit ruzie, zoals je ook vaak hoort over communes uit die tijd? Het fijne was dat je allemaal ruimte had om je eigen plek heen. Dus als je ruzie had met iemand, dan kon je je gewoon in je eigen huis terugtrekken. Maar ja, het was ook wel weer dichtbij genoeg dat je elkaar op de straat tegenkwam en kon zeggen, dat bedoelde ik niet zo, hè. We kenden elkaar nu wel, weet je wel. En hoe kwamen jullie tot besluiten? In de dorpsvergadering. We hadden een dorpsvergadering waar we dingen bespraken met elkaar. En in het begin schreeuwden we heel hard door elkaar. En wie het hard schreeuwde, die kreeg gelijk. En toen dacht ik, nou, volgens mij gaat dit niet goed. Toen ben ik voorzittertje gaan spelen. Van, nee, nou mag jij het zeggen, nou mag jij het zeggen. En toen zei ik, misschien is het goed als er notulen gemaakt worden. En nou, dus dat werd een beetje officiëler. En op die manier konden we besluiten nemen, dacht ik. Maar uiteindelijk werd het toch gewoon in de wandelgangen besloten. Door degene die een plan had en het ging doen. Want daar gaat het tenslotte om, dat je iets doet. Hè? En dan kan je lang praten over iets, maar dan gebeurt er niks. En degene die iets doet en daadkrachtig is, die is dan op dat moment de baas. En waren dat vaak de mannen? Dat waren wel vaak de mannen, maar er waren heel veel vrouwen met veel invloed. Maar allemaal wel op de achtergrond. Maar wel sterke vrouwen die zich niet lieten piepelen, hoe zeg je dat? Hè? Dus het was wel gelijkwaardig verdeeld in die zin? Ja, gelijkwaardig. Het is gewoon ook lastig als vrouw. Sowieso. En dat was in Ruighoort niet minder. Ja, het is net de gewone wereld, hoor. Halverwege de jaren 90 pakken de donkere wolken zich opnieuw samen boven Ruighoort. Het havenbedrijf wil weer uitbreiden. Het is in deze periode dat Hedy Dancona betrokken raakt bij Ruighoort. Ik ben Hedy Dancona. Ik ben actievoerder, nog steeds. Ondanks het feit dat ik midden in de 80 ben, 85, voordat mensen gaan zitten rekenen. Ze heeft dan net een relatie met kunstenaar Aad Veldtoen, die in Ruighoort een atelier heeft. Ik herinner me dat ik voor de eerste keer op een van de jaarlijks terugkerende gebeurtenissen kwam. Dat was het landjuweel. En dat daar zulke prachtige bouwsels waren. Die mensen bedacht hadden, maar ook dan niet alleen bedenken, maar ook maakten dat ik met stomheid was geslagen. En dat de sprookjesachtige sfeer die opgeroepen werd, 's avonds als we daar naartoe gingen. En dan waren er versierde paden door dat grote duinachtige gebied wat er toen nog bij hoorde. Dus dat was heel bijzonder. Dan was het landjuweel ook echt een heel groot gebeuren, waarbij honderden tenten daar in die duinen stonden. Ik was eigenlijk toen vooral overdonderd door wat zij tot stand konden brengen. De fantasie maar ook, en de vindingrijkheid, maar ook de handvaardigheid. Dat ze het konden maken allemaal. Alles konden ze maken. Hedy Dancona is op dat moment Europarlementariër en reist heen en weer tussen Brussel, Straatsburg en Amsterdam. Al gauw wordt ze gevraagd als bestuurslid van Stichting Ruighoort. Als je nou vraagt wat hield je nou het meest bezig in die tijd, was het toch wel de bedreiging. Dat er steeds de dreiging was dat het opgeheven moest worden, omdat tenslotte toch het havenbedrijf die ruimte nodig had voor het graven van niet alleen van die haven, wat ook inmiddels is gebeurd, maar ook de grond daaromheen, die niet meer van Ruigeoord zou kunnen zijn om een groot deel van die activiteiten uit te voeren. Dus dat was een hele harde en lange en intensieve strijd. Ze is niet de enige prominent in het bestuur, vertelt Hans Plomp. Nou ja, het was wel natuurlijk zo dat ja, de meeste mensen hier, krakers, ja, die, het waren niet allemaal Amsterdammers hoor, maar toch van een groot deel wel. En ja, dat was toch een soort blanke elite, zal ik dan maar zeggen. Hè? Het waren toch kinderen van het Amsterdams Lyceum en van het Balletjes en ja, dat soort plekken. Ze ook met connecties. Al die mensen in de politiek zaten. En journalisten, ja, die kenden we eigenlijk gewoon van de kring in Amsterdam en van Café Scheltema en weet ik veel waar mensen allemaal samenkwamen. Dus ja, toen we dat gingen activeren meer, dus toen zijn we een stichting geworden met een bestuur, hebben we dan inderdaad een aantal VIP's die we kenden gevraagd. Waarvan we wisten dat ze invloed hadden, ook in de gemeenteraad, in de politiek. En nou ja, vanaf dat moment, ja, dat is wel heel gek. Ze kunnen gewoon niet meer om je heen op een of andere manier. Want ze stuiten altijd op Hedy Dancona of op Felix Rottenberg of weet ik wel wie. Of Albert Heijn, die heeft ook nog in het bestuur gezeten. Terwijl het bestuur rechtszaken voert tot aan het Europees Gerechtshof, wordt op Ruigeoord het actiekamp Groenoord opgericht. Actievoerders bouwen er boomhutten en ondergrondse tunnels om de uitbreiding van de haven te voorkomen. Een radioverslaggever gaat er langs. Dan kruip ik naar het getimmer toe. Hoi. Hallo. Waar ben jij nou mee bezig? Ergens een paar meter onder de grond? Slaapplaats maken. Je gaat hier slapen in een van de tunnels? Ja, dat ben ik het dichtstbij. En zo wat aan de hand is, kan ik gelijk verder. Ginny Tiels is er ook bij. Een paar jaar daarvoor had ik met een vriendin samen een bomenplan opgezet. Een boomadoptieplan. Konden mensen voor een tientje een boom adopteren. En toen hebben we echt duizenden bomen geplant. Een soort beschermschil. Maar ja, die werden er dus weer uitgerukt en omgezaagd. Nou, toen heb ik wel een beetje gehuild, hoor. Dat was wel verschrikkelijk om te zien. Dat ze die hele natuur gewoon kapot maakten en er weer zand op spoten. Ik dacht, wat is dit voor een wereld? Waar leven we in? De bomen die bescherming hadden moeten bieden, worden gekapt. En Ruigeoord verliest de rechtszaken. Het einde van het dorp lijkt nu echt in zicht. Maar de krakers van het eerste uur willen het er niet bij laten zitten. Eén van hen, Gerben Hellinga, stapt naar de gemeente voor een gesprek. Zijn vrouw Ginny Tiels vertelt hoe dat ging. Gerben zei van, ja, het is gewoon zo dat alle kraakpanden zijn ze nu aan het sluiten in de stad. Dus er is gewoon geen plek meer voor kunstenaars. Wat als we nou in Ruigeoord de woonfunctie op zouden geven en hier een atelierdorp van zouden maken? Oh, zei die man, wat een goed plan. Laten we dat doen. De gemeente, de haven en Ruigeoord maken een afspraak. De ateliers mogen blijven, maar er mag niet meer gewoond worden op Ruigeoord. Dat is te gevaarlijk, nu de haven uitbreidt en er giftige stoffen worden opgeslagen. Hans Plomp. Toen zei de haven, nou, dan gaan we een soort bouwplan maken voor dit dorp. En wij, oh, pff, nee, alsjeblieft, rot op met je bouwplan. We nemen ook een architect in de arm. En dat doen ze. En ook die komt uit het grote netwerk van Ruigeoord. De gerenommeerde stedenbouwkundige en architect Ashok Balotra ontwerpt voor Ruigeoord een ateliercomplex en daar gaat de gemeente mee akkoord. Zo kan het kunstenaarsdorp toch blijven bestaan. Kijk, op den duur hebben we die strijd natuurlijk half gewonnen, maar helaas ook half verloren. In welk opzicht? Nou, we hebben het gewonnen omdat de relatie met het havenbedrijf inderdaad genormaliseerd is en zelfs vrij harmonieus is geworden. Maar we hebben het verloren, omdat de haven is er gekomen. De industrialisering van dat hele terrein daaromheen is bijna op de lip van de gebruikers gekomen met de nodige regelgeving die daarbij hoort. En de nodige gevaren die daar natuurlijk inderdaad uit voortvloeien. Want ja, dat is niet lang niet allemaal onschuldige industrie daaromheen. Dus dat heeft betekend dat Ruigoord van een heel groot stuk van haar activiteiten afscheid heeft moeten nemen. Of ze ernstig heeft moeten beknotten. Niet zozeer in de frequentie, maar wel in de omvang. Vanaf dat moment, rond 2000, verandert er veel in het dorp. De groene oase die Ruigoord ooit was, is nu ingedampt door de haven. En de oorspronkelijke krakers worden ouder. Maar door de nieuwe ateliers is er ook ruimte voor een jongere generatie kunstenaars. Zoals Isis van der Wel. De eerste keer dat ik hier kwam was in de jaren 90. Ergens in mijn tienerjaren was dat. Isis van der Wel is bekend als DJ Isis en heeft een wereldwijde reputatie als pionier in de elektronische dansmuziek. Ik kwam hier tijdens een lunchwheel, midden in de nacht. Ik werd meegenomen door vrienden kunstenaars. Die zeiden, dit moet je zien. Ik kreeg in mijn voor mijn gevoel eindeloze vlakte. Later heb ik op de kaart nog teruggezien en bleek dat het toch nog iets minder eindeloos was dan ik op dat moment vermoedde. Maar zover als ik kon kijken was er een soort, soort savanne steppenachtige omgeving. Met daarop allemaal vreemde bouwsels en grote vuren en theaterachtige performances en akoestische muziek. Veel percussie. Ja, waanzinnig. Ik had nog nooit zoiets gezien. Een soort van, dit is de tribal droomwereld. In de jaren erna komt ze er steeds vaker. Ze treedt er ook op als DJ. Rond 2000 raakt ze steeds meer betrokken bij de gemeenschap van Ruigoord. Dat is wel de basis van Ruigoorder zijn. Dat je niet alleen hier komt om te spelen of om te werken, maar ook een fundamentele bijdrage levert aan de gemeenschap. Ruigoord was zichzelf vooral een beetje opnieuw aan het uitvinden na de grote veranderingen. De oude generatie moest het dorp uit, dus die zijn allemaal in de stad gaan wonen. En dan krijg je toch een heel andere dynamiek in het dorp, omdat natuurlijk niet iemand continu aanwezig is om dingen te belichamen of te monitoren of waar nodig bij te sturen. Dus dat was met vallen en opstaan moest het dorp zichzelf weer opnieuw uitvinden. En het heeft echt wel 10 jaar geduurd voordat er een nieuw Ruigoord is ontstaan eigenlijk. En dat is allemaal in de stroomversnelling gekomen toen de nieuwe atelierhouders erbij zijn gekomen. Want dat was echt een soort van new wave aan frisse jonge mensen die aanhangers van het oude gedachtegoed zijn. Een van die jonge mensen is Sigurd Duinkerke. Hij is grafisch ontwerper en heeft sinds 2015 een atelier op Ruigoord. Daarnaast houdt hij zich veel bezig met het groen hier. Sigurd heeft op Ruigoord een vlindertuin gemaakt. En vandaag is hij samen met wat vrijwilligers in de weer met schop, boom en aarde. We gaan het voedselbos afmaken. Dus we gaan een aantal bomen in de grond stoppen. We gaan wat paden aanleggen. En zo hier en daar nog een boompje planten. Je moet even kijken waar de kluit maakt. Ruigoord wil zich presenteren als de groene huiskamer van Amsterdam. En Sigge is daar een van de kartrekkers in. Hij voelt zich verbonden met Theo Klei en zijn insectensecte. Hij was ook wel iemand die binnen Ruigoord altijd zei van jongens, maar de natuur. We kunnen hier allemaal leuke dingen doen, maar bijvoorbeeld waar we nu staan zien we een klein stukje bos nog. Ik zie vooral heel veel containers. Ja, hier vanuit de ingang van Ruigoord zie je nog een klein stukje bos wat zo is zoals vroeger de hele vlakte rondom Ruigoord begroeid was. Dat is dus bos wat vanzelf is gekomen nadat het land was opgespoten. En Theo was een van de mensen die met name dat stukje bos altijd verdedigde van dit is niet gewoon een stukje bos, maar dit is het laatste stukje van de wilde natuur die rondom Ruigoord was gegroeid. En waar dus ook dat kunstenaarsdorp in ontwikkeld is in die omgeving. En het is dus ook het laatste stukje toevluchtsoord voor de natuur heel lang geweest. Maar anno 2023 is er juist vanuit de Groene Hoek een nieuwe dreiging. Goedenavond, dit is het AT5 Nieuws. Wordt Ruigoord nu nog omringd door olie- en benzine-industrie? Deze terminals zijn straks bedoeld voor het groene, maar nogal explosieve waterstof. Festivals hier of in de kerk is vanwege de veiligheid dan niet meer mogelijk. En de inkomsten daarvan zijn weer een belangrijke levensader voor de broedplaats. Daar kun je natuurlijk op verschillende manieren op reageren. Want je kunt zeggen van, dat komt op ons af. Eigenlijk van, Ruigoed wordt kleiner gemaakt, dan gaan we gewoon alles kleiner doen. Maar dat past helemaal niet in de filosofie van Ruigoed. Want Ruigoed heeft al heel vaak laten zien dat juist door zelf een soort visie te beschrijven en ook uit te leven, dat daardoor de realiteit een beetje verandert en dat daardoor dingen gebeuren die je niet verwacht. En dat is eigenlijk een kracht waar ik nog steeds op vertrouw. Dat als je dingen gaat doen die vertrouwen wekken, die verwondering wekken, dat je dan eigenlijk ruimte voor jezelf creëert. Dus Sigrid Duinkerke blijft gewoon doorgaan met bomen planten. En zo gaat iedereen op Ruigoed door. In de traditie van Theo Klei en Ginny Tiels en vele andere oudere Ruigoorders wordt nu het voedselbos afgemaakt. Er zijn wildplukwandelingen en Ruigoed heeft zelfs een groene podcast van Anita Jansen en Tosca Nieterink. Dit is de elektronische secretaresse van Annie's Groene Vingers. Laat een boodschap achter na de piep. Annie, ik heb een brandende vraag. Ze zeggen dat brandnetels zo gezond zijn. Is dat waar? En ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Ruigoed wordt er een grote tentoonstelling door het hele dorp voorbereid. Oase van verwondering. Met kunstwerken die gaan over de relatie met de natuur. Van onder meer Atelier van Lieshout en Gijs Vrieling. En dan, april 2023, komt het verlossende woord. De komende 25 jaar mag de vrijplaats hier blijven bestaan. Er komen zelfs extra ateliers voor kunstenaars. Wel moeten festivals voortaan op een grasveld buiten het dorp plaatsvinden, op meer afstand van de silo's. En de activiteiten in de kerk moeten worden beperkt. Maar de komende 25 jaar is Ruigoed veilig. Het is de Ruigoeders opnieuw gelukt om niet ten onder te gaan. Kort daarna spreek ik Sigrid Duinkerke op een groendag op Ruigoed. Hey, en hoe verklaar jij dat het Ruigoed toch weer is gelukt om dit voor elkaar te krijgen? Dat is een goede vraag. Want er zijn ook plekken die niet zijn gelukt. En ik zie wel dat er in Ruigoed dat er mensen zijn die in Ruigoed geloven. Die dicht bij Ruigoed staan, buiten Ruigoed zijn. Maar ook mensen binnen Ruigoed die zo hun hart hier hebben liggen dat ze gewoon vanuit hun hart spreken. En dat ze gewoon overtuigingskracht hebben als ze erover praten. Tijdens die bijeenkomst waren er bijvoorbeeld ook twee mensen. Pieter Bruin, architect. Bruno Doedens, dat zijn ook wel senior architecten. En die zijn al een tijd bij Ruigoed betrokken. En ja, hun betoog was zo overtuigend. En dat stond voor mij echt symbool voor dat Ruigoed een warm plekje bij mensen heeft. En dat er dus ook mensen zijn met veel intelligentie, met veel ervaring, die het de moeite waard vinden om hun overtuigingskracht te gebruiken. Om iets uit te leggen wat moeilijk uit te leggen is in een kapitalistische samenleving eigenlijk. Het gaat er natuurlijk om dat je mensen verleidt. En hoe verleid je mensen? Door ze uit te nodigen. Want als Ruigoeders nou één ding heel goed kunnen. Mensen ontvangen. Ze laten zien. Hen door jouw ogen laten kijken hoe bijzonder het is. En ja, om ze in te pakken in de letterlijke zin. Dus ze kunnen beeldige maaltijden organiseren. Dat ziet er allemaal heel lekker uit. Niet alleen, maar ook heel sprookjesachtig en goed verzorgd. Ze kunnen dingen opvoeren, ze kunnen muziek maken, avondwandelingen organiseren en sprookjesachtig verlichten. En wat dat betreft is de vindingrijkheid groot geweest, maar kwam het er toch op neer dat er af en toe zo'n havenbaron verleid werd en dacht, ja, dat is eigenlijk te leuk om weg te vagen. Het dorp dat in 1973 van de kaart zou verdwijnen omdat de haven zou uitbreiden, groeit en bloeit 50 jaar later nog steeds. Maar wat is er nou overgebleven van die oorspronkelijke idealen? Hans Plomp. Ja, het feit dat we dat op een of andere manier overleefd hebben. Want heel veel communes hebben natuurlijk hebben iets. Of ze zijn vegetarisch, of ze zijn boeddhistisch, of ze zijn dit of dat. Er zijn niet zo heel veel communes die helemaal vrij zijn in wat je doet. Het zijn allemaal individuele kunstenmakers. Het zijn allemaal nee-zeggers. Ze hebben allemaal nee gezegd tegen het bestaande systeem. En om al die nee-zeggers nou weer ja te laten zeggen, dat is... Ja, het is gewoon een heel individualistisch dorp. En het is gewoon echt moeilijk om gemeenschappelijke idealen te formuleren. Want die ander zegt, ja, nee, laat mij maar lekker een beetje speed gebruiken, hou op. En weer een ander die zegt, nee, ik moet wel vlees. En weer een ander zegt, nee, ik moet wel vliegen, hoor. En nou ja, goed, dus het is gewoon moeilijk. Ik kunt bijna zeggen, Ruigoed bestaat niet. Behalve in, er zijn bepaalde dingen. Iedereen wil in dit dorp zichzelf kunnen zijn. Dus die vrijheid is een soort gemeenschappelijk belang. Nou, en dan zijn we ook nog ecologisch met enige moeite geworden. Want ja, in principe waren heel veel krakers nou niet bepaald ecologisch. En ja, het contact met natuurvolken is voor een groot deel van de mensen echt ook een verbindende factor, dat we dat doen. En dan zijn er ja, de rituelen, volle maansfeesten, gezamenlijke etentjes. Als iemand ziek is en doodgaat, dat het hele dorp ervoor zorgt. En dat er ook in de kerk een prachtige uitvaart. Dat zijn wel de verbindende dingen. Maar verder, nou ja, gaat eigenlijk iedereen zijn gang. Nou goed, in Nederland zijn we heel erg gewend dat dingen in bepaalde kaders moeten passen. Isis van der Wel. Dus dan heb je bijvoorbeeld, ik hoop maar wat, een hangplek voor jongeren of een bejaardentehuis voor bejaarden. En een van de bijzondere dingen van Ruigoed is dat het echt allemaal door elkaar heen loopt. Dus van baby's tot het graf en alles ertussenin. En al die generaties die gaan met elkaar om en die inspireren elkaar. Er zijn het afgelopen jaar veel begrafenissen geweest van Ruigoeders van het eerste uur. Een aantal anderen kwakkelt met hun gezondheid. Daarom wordt er gemantelzorgd en gekookt. Ook voor Ginny Tiels en haar man Gerben Hellinga, die het dorp in 1973 samen met Hans Plomp kraakte. Ja, en allemaal mensen van, als ik moet helpen, dan bel je maar, hoor. Dus, nee, dat is een heel fijn gevoel. En ik wou maar dat het overal een beetje zo was. Nou, goed, we hebben nu een kleine niche voor de scharrelkip met vrije uitloop. Voor de rest natuurlijk helaas allemaal plofkippen. En het scharrelvarken, klein plekje. Ja, wat gebeurt daar eigenlijk? Ja, wat kunnen die scharrelen? Nou, die kunnen gewoon scharrelen en lekker in de modder, wat ze willen eigenlijk. Maar er is helemaal geen plek voor de scharrelmens. Iedereen zit in zijn hokje en in zijn hypotheekje en in zijn baantje en in zijn televisietje en de kinderen opvangen. En ze wonen 30 hokken op elkaar gestapeld. Dus ik denk, ja, Ruigoed en dat soort plekken zijn eigenlijk een plek voor de scharrelmens. Met vrije uitloop. Ja, dat was Scharrelmens met vrije uitloop. Een documentaire van Tjitske Musche met muziek van Moses Meijer. Research Lotke Bogert. Eindredactie Imke Ruigrok en Katinka Beer. Eindmix Alfred Koster. En we hebben nog een tip uit het archief. Gisteren werd bekend dat schrijfster Marga Minko op 103-jarige leeftijd is overleden. Ze werd bekend met de roman Het Bittere Kruid, gebaseerd op haar onderduikervaring. In 2019 kreeg ze de PC Hoofdprijs voor haar oeuvre en die werd wrang genoeg uitgereikt door de kleinzoon van het echtpaar dat een uiterst pijnlijke rol in haar leven heeft gespeeld. De dochter van Marga Minko, schrijfster en journalist Jessica Voeten, was in die week samen met historicus David Barnow te gast in OVT. U kunt dat gesprek terugluisteren op onze site vpro.nl/OVT. En volgende week zijn we er een week niet vanwege de wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK vrouwenvoetbal. We wensen ze veel succes. In de tussentijd is wel onze gehele zomerserie vast te beluisteren. De eerste persoon over beroemde ooggetuigenverslagen. Ga naar vpro.nl/OVT of vind de serie in je podcast-app. Tot over 2 weken. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Ik heb een vraag aan jullie. Wat voor beeld schetst Poetin nou van de gebeurtenis? Hoe worden die mensen geïnformeerd? De vragen bij het nieuws. U geeft hier nog gewoon les. Hoe komt het dat u dat nog mag doen? Ik weet niet waar die vraag vandaan komt, want ik vertel u waar ik mee bezig ben op dit moment. Dus als het aan u ligt, gaat u door. De luisteraar die heeft al lang begrepen wat ik heb gezegd, volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Was u ook erg onder de indruk? Nee. Nee, in principe niet. Nee. Hoe is dat zoveel nee verkopen? Nou, dat is niet makkelijk. Wat hebben de twee partijen kunnen bespreken? De vragen. Dat is een hele legitieme vraag.